7 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. NSC-leider Omtzigt gaat ervan uit dat PVV Faber als minister geen termen zal gebruiken als omvolking, zoals ze in het verleden heeft gedaan. Dat zei Omtzigt in Nieuwsuur. Volgens hem past zo'n uitspraak op geen enkele manier binnen het hoofdlijnenakkoord. Faber is de beoogde minister van Asiel en Migratie. Ze werd naar voren geschoven nadat partijgenoot Marcus Owe niet door de screening was gekomen. VVD-leider Jessel Gus noemde Faber vanwege de uitspraken in het verleden niet onomstreden. In een Amerikaanse stad vlakbij Detroit zijn zeker 9 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Een kind van 8 is volgens de politie in het hoofd geraakt en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Onder de slachtoffers is ook een ander kind. De schietpartij was in een park waar veel gezinnen waren. Een man stapte uit zijn auto en begon om zich heen te schieten met een semi-automatisch wapen. Hij vluchtte vervolgens naar huis, een paar kilometer verderop. Daar werd hij doodgevonden door de politie. De Nederlandse volleybalsters hebben zich definitief geplaatst voor de Olympische Spelen van Parijs. Daarvoor moest in een Nations League-wedstrijd tegen Zuid-Korea minimaal 1 set worden gewonnen. En dat lukte. Nederland won met 3-0. Bij de vorige Spelen in Tokio hadden de volleybalsters zich niet geplaatst. Op het EK voetbal heeft Italië gisteravond gewonnen van Albanië. In Dortmund werd het 2-1. Het doelpunt van Albanië viel al na 23 seconden. Daarmee is het het snelste doelpunt ooit in een EK-wedstrijd. Vanmiddag komt Nederland voor het eerst dit EK in actie. Om 3 uur speelt Oranje tegen Polen. Die wedstrijd is in Hamburg. Het weer. Vanochtend vooral in het westen buien met kans op onweer. In de middag ook in de rest van het land. Tussendoor is er ook wat zon. Het waait flink en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. Ster. Je bent niet meer van jezelf, je bent van hun. De geheimhouding loopt als een rode draad door dit dossier. Dit vind ik zoiets lugubers. Al die graven, die hebben allemaal geen naam. Een zoektocht naar erkenning en verdwenen doden. Morgen 8:30, VPRO NPO 2. Meisjes van de Goede Herder. Kees Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. Ik vind het erg druk worden met de vluchtelingen. Daar is Nederland veel te klein voor. Ze spreken de taal niet, ze kennen de gewoonte niet. En waarom zouden we vluchtelingen wel opvangen? Ik vind wel, als je uit een oorlogsgebied komt, dat je hulp moet krijgen. Nou, die mensen die vluchten niet voor niks. Die doen het voor hun kinderen. Die zouden zelf maar in zo'n situatie terechtkomen. Kijk waarom het wel kan op vluchtelingenwerk.nl. Nieuw, de Lifestyle Collectie hoortoestellen van Specsavers. Wanneer uw unieke levensstijl meer vraagt van uw hoortoestel. Altijd met de laagste prijsgarantie. De Lifestyle Collectie hoortoestellen worden meestal niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Bekijk het aanbod en de voorwaarden op onze website. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot veel muziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Tussen Hilversum en 's Gravenland ligt het Spanderswoud. En daar nam Marianne Wildenberg in de avondschemering deze geluiden op. Die ook heerlijk zijn om bij te ontwaken, lijkt ons. Dank. Dank je, Marianne, voor de zang van onder andere de zanglijster in het Spanderswoud. Hoort u ook iets moois in de natuur? Neem het op. Stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Goedemorgen. Met de Europese verkiezingen en de vorming van een nieuw kabinet in ons eigen land in het achterhoofd, is het wel eens leuk om te bedenken wat er zou gebeuren als je kinderen aan de knoppen laat. Laat ze het maar bedenken. Bijvoorbeeld het inrichten van een nieuw stuk natuur. Bij de Graafse Raam, net onder Nijmegen, hebben ze daar ervaring mee. Op een rol behang van 4 bij 1 meter maakten de kinderen een enorme ontwerptekening. Er kwamen zaadbommen aan te pas en het werd er prachtig. Verslaggever Henny Radstaak neemt zo een kijkje. Dat natuurontwikkeling ook uit de hand kan lopen bewijzen de massaal aanwezige ratten in en rond het huis van dichter en auteur Judith Herzberg. Verslaggever Marlijn Snijders trekt zich het leed van Judith aan en maakt met experts een plan van aanpak zonder kool en geit te sparen, maar waarbij de rat zonder kleerscheuren het strijdtoneel kan verlaten. Enfin, mooie verhalen. Ja, een iets minder mooi verhaal hoort u over een onfortuinlijk steenuiljong dat door twee moeders wordt opgevoed, het loodje legt en uiteindelijk, ja, hoe zou ik het zeggen, weer onderdeel wordt van de voedselkringloop. Maar ter opbeuring, en zo zijn we dan ook alweer, een hele fijne aflevering van de Venolijn. Luister maar naar het eerste uur van Vroege Vogels. Thank you. de muzikale finale uit de natuurfilm De Schatkamer van de Veluwe. Muziek van en uitgevoerd door de Nederlandse singer-songwriter en componist van filmmuziek Sophia Dracht en haar orkest. Heel af en toe zien steenuilonderzoekers Ronald van Harksen en Pascal Stroeken tijdens nestkastcontroles twee vrouwtjes in één kast broeden. Tot hun geluk is er dit jaar zo'n paardje in een nestkast met camera's gaan broeden, zodat ze het wel en wee van de vrouwtjes nauwgezet kunnen volgen. En daarbij vallen ze van de ene verbazing in de andere. Wat ze zien is een soort, ja, soort hardcore steenuilenversie van Goede Tijden, Slechte Tijden. Verslaggever Gert Elbertsen is bij de nestkast in het Achterhoekse Meadow. Er speelt hier zich een ware soap af, een ware steenuilensoap. Ja, dat kan je wel zeggen. Het begint eigenlijk al met twee dames die hier samen in de nestkast broeden. Ronald van Harksen, Stone Steenuilenoverleg Nederland. Correct. Je collega is hier ook, Pascal Stroeken, ook van Stone. Ja. We zijn hier op een erf van iemand. Daar zie ik een kast in een boom, geloof ik, in een appelboom. Ja, nou ja, op zich, er zit al een flink aantal jaren zit hier steenuilen op het erf in de nestkast. We hebben nu sinds dit jaar hebben we hier een project van Stone, waarbij we een aantal camerakasten op erf hebben plaatsen om met name daar de prooi aanvoer te volgen. Dus in februari hebben we hier een kast opgehangen met maar liefst vier camera's erin en erbij. Zullen we naar die kast toe lopen? Ja, kunnen we. Waar kan ik de camera's zien? Nou, er zitten drie camera's in de kast. Die zie je dus, ja, je kan ze eigenlijk zien. Aan de achterkant zie je het camerahuisje. Oh ja, een klein kastje op de steenuilenkast. Ja, en aan de zijkant ook. En aan de zijkant ook. Het begon hier dus op een vrij traditionele manier. Man en vrouw, steenuil. Man en vrouw, precies zoals het eigenlijk gaan moest. Maar het bizarre was dat op een gegeven moment, ik meen dat het 31 maart was, dat het laatste keer dat het mannetje er was. Dus okay. Of die avond, die nacht verongelukt is. Ja, dat zullen we nooit weten. Maar wat wel gebeurde, was in de weken daarna kwam er een vreemde steenuil die kwam bij de kast. En dat bleek ook een vrouwtje te zijn. En vooral toen zeg maar, de nieuwe dame haar eerste ei legde. Nou, toen wisten we natuurlijk helemaal zeker dat het een vrouwtje was. Als een ei legde, is een vrouwtje. Ja. En we wisten eigenlijk ook zeker dat die andere vrouwtje was. Dus wat hadden we? Twee vrouwtjes en geen man. Maar wel eieren. Vier in totaal. En toen? En allemaal gelegd door de nieuwe vrouw, door rechtspoot. Oké, rechtspoot? Ja, wij noemen haar rechtspoot. En dat was een beetje geluk bij een ongeluk. We kunnen ze individueel uit elkaar halen, omdat de een aan de rechterpoot geringd is en de andere aan de linkerpoot. Oh, dat is handig. Dus als je weet wat links en rechts is, dan weet je ook welke uil wie is. Maar linkspoot, ja, die heeft blijkbaar ook heel erg de neiging om te gaan broeden. Ze heeft geen eieren gelegd, maar ze doet alsof die eieren ook van haar zijn. Met z'n twee op de eieren kan niet, want daar zit rechtspoot al. Dus wat doet zij? Zij kruipt gewoon boven op rechtspoot. Dus ze zitten de godsganselijke dag met z'n tweeën. Er is soms een kluwe dat je niet weet waar de kop van de een begint en de staart van de ander eindigt. Dat doen ze nu waarschijnlijk ook. Dat doen ze nu ook, ja. Ja, Yvonne, de gastvrouw. Jij liet net al even op je telefoon wat beelden zien. Maar zou ik die eens mogen zien van de steenuilen die nu in die kast zitten? Zeker. Mag dat? Lijfverbinding natuurlijk, hè? Ik zie een eitje. Eén uil op de voorgrond. Ja, en daarachter, die zitten heel kort tegen elkaar aan. Dus je kunt niet goed zien of er nou één of twee zijn, maar ze zijn er twee. Maar kijk, dit is Sandy en dan die andere zit er boven overheen. Ja, ze zijn echt heel, heel close met elkaar. Hoe vaak per dag kijk jij op je telefoon om te kijken hoe het met de steenuilen gaat? Niet meer zo vaak, want ik word hier niet zo heel vrolijk van. Want in het begin ben je natuurlijk heel nieuwsgierig. Want ik denk, wanneer komen die kleine uiltjes nou? Maar ja, nu weten Pascal en Ronald hebben even gezegd van, nou, dit gaat niet wat worden. Dus dan ik heb ik de moed een beetje opgegeven. Een vreselijk einde. Ja, Ronald, leg eens uit. Ja, goed. Op een gegeven moment, ze broeden iets van 26 dagen. En toen dat erop zat, toen kwam zowaar een van de eieren, het eerste ui, dachten wij, kwam uit. Yvonne blij. Yvonne helemaal blij. De beschuimde muisje stond al bijna op tafel. En toen gebeurde er iets heel bizars. linkspoot, hè, dus degene van wie de eieren dus niet waren. Nee, degene die als eerste op het nest zat. Degene die als eerste hier was. Die schoof heel dicht met haar kop onder de buik van zeg maar het broedende vrouwtje van rechtspoot. Die trok daar het jong onder vandaan. Oh. Ja, en die ging met de jong in haar snavel naar de andere kant van de nestkast. En toen? Het broedende vrouwtje, rechtspoot, die was vertwijfeld. Dat zag je gewoon aan. En die heeft in een kwartier tijd 10 keer over geprobeerd om dat jong van linkspoot af te pakken. Maar zij hield het gewoon vast, dus dat lukte niet. Ja. Nou, uiteindelijk, ja, dat jong, dat, dat werd hem niet. Linkspoot die gaf dat niet af. Dus zij koos voor de eieren en ging zitten broeden. Ja. En de linkspoot die wist dus echt niet wat hij met het jong aan moest. Dus die legt dat in een hoekje neer en gaat op een gegeven moment naar buiten. Dus die koelde af? Ja, dus dat jong koelde af. En je hoort het dan nog een hele tijd piepen. En aan het eind van de avond was het gepiepen voorbij. Toen was de jong dood. En toen was het jong dood. Midden in de nacht komt linkspoot weer binnen. Overziet de situatie, pakt het dode jong en gaat ermee naar buiten. Oké. Ja, nou dat zie je wel vaker. He, dat zo'n jong dan uit de nestkast verwijderd wordt. Maar het bizarre was dat hij 2 uur later weer met datzelfde jong in de snavel terugkwam. Dus hij heeft er 2 uur lang mee rondgezeild. En vervolgens bedacht van, nou, moet toch weer naar de nestkast. En toen? Ja, en toen, dat klinkt een beetje dramatisch. Toen hebben ze met z'n beiden ruzie gemaakt om de dode jong. Wie het mocht opeten. En uiteindelijk hebben ze er beide stukken van gehad. Getver. Ja, als dit een soap zou zijn, zou het wel echt een 18 plus zijn. Ja, je zou het bijna niet geloven. Nee. Het zou schrijven als scenario schrijven, dan zou het worden afgekeurd omdat het niet geloofwaardig is. Dat is wel duidelijk. Ja, met iets te veel fantasie bezig, meneer. Wat een verhaal. Ja. Ik zie al dat jij wat spullen bij je hebt, een weegschaal. Wat gaan we doen vandaag? Wat moeten we doen? Ja, we doen wat we normaal altijd doen als we bij een nest komen. Nu zijn we natuurlijk echt heel erg benieuwd. Want we hebben de ringnummers afgelezen van de vrouw. De camera's zijn zo scherp dat kan. Maar die willen we heel graag even controleren. En natuurlijk zijn we echt heel super benieuwd naar of ze beide een broedvlek hebben. Ja, omdat die ene geen eieren heeft gelegd. Maar ja, wel een beetje broeddrift heeft vertoond. Ja, heeft ze dan ook die broedvlek ontwikkeld. Hè? Ja. Zijn die hormonen daar als het ware ook aan de gang gegaan, hè? om die broedvlek te ontwikkelen. Dus die kale plek op de borst die ervoor zorgt dat die eieren goed warm gehouden kunnen worden. Ja, dat is een goed dooraderde plek, een beetje een soort oedeem zit er in vocht, waardoor het plooibaar is. Dat is een goed die eieren kan verwarmen, goed om die eieren kan plooien. De ladder staat er al bij, bij de boom. Ik zal heel even verschuiven. Ronald klimt de ladder op. Ja. Pascal erachteraan. Hij haalt het deksel eraf. Oei, oei, oei. Dat is nummer 1, hè? Dat is nummer 1. Wow. Oh, die ogen. Oh, ze poept je helemaal onder, Pascal. Ja. Ik hoop niet dat je goede broek aan had. Nee, daarom heb ik deze ook aan. Deze heeft een grote broedvlek. Dit is rechtspoot. Rechtspoot heeft een hele grote broedvlek. Ik heb hier linkspoot. Linkspoot. En die heeft... Ja, je ziet het zelf. Een enorme... Ja, die begint ook wel dicht te groeien. Zie je, er komen weer veertjes in. Want ze hebben beide een broedvlek. Pascal noteert het nummer. Ja. 13. 180 gram. Ze zijn zo groot als je hand, hè? Ze zijn prachtige kleine uiltjes met die felgele ogen. Ja. Nou goed, we gaan ze nu denk ik weer terugzetten. Ja. Ze gaan weer terug de kast in. Ja, natuurlijk. Ja. We willen dat niet langer laten duren dan nodig is. Nee. 2 dames gaan terug de kast in. Okido. Nou, dames zijn weer terug. Nou, dat was een snelle actie. Ze zijn nog in 2 minuten uit geweest, volgens mij. Nu kan ik me ook voorstellen dat er mensen zijn die luisteren en denken... Hey, waarom moet je dan die uilen uit die nestkast gaan halen? Laat die beesten met rust. Dat kan ik me ook iets bij voorstellen. Dus we proberen zo'n bezoek ook altijd zo kort mogelijk te laten zijn... zodat het zo weinig mogelijk stress oplevert. En we weten uit onze jarenlange ervaring dat het weliswaar wat stress oplevert, maar dat dat van heel tijdelijke aard is. En ja, kort nadat wij weg zijn, treedt dan heel snel de rust weer op en gaan ze weer gewoon door met de dingen waar ze mee bezig waren. En wat levert het op qua informatie? Dus ja, nu weten we dus waar ze vandaan komen. We weten ook zo hoe oud ze zijn. En wat die broedvlek betreft, ja, wat we dus nu zeker weten, dat ook al heb je geen eieren gelegd, in dit geval. Want linkspoot heeft geen eieren gelegd. Nee. Dus we weten zeker, ook al heb je geen eieren gelegd, maar je zit wel in zo'n broedproces, zeg maar om het zo maar te noemen, dat je dan ook een broedvlek ontwikkelt. Hoe verklaren jullie dit gedrag? Poeh. Ja. Ik gooi hem even op. Ja. Welk gedrag bedoel je? Want we hebben heel veel bizarre dingen gezien. Nou ja, twee vrouwtjes. Wat één theorie is, is dat er zwerven altijd beesten rond die nog niet gepaard zijn. Hè? Die bijvoorbeeld geboren zijn in dat jaar en nog niet direct een eigen territorium of een eigen man hebben kunnen vinden. Die blijven dus een beetje in de buurt een aantal paardjes observeren om vervolgens hun kans af te wachten. Wat wij denken is dat het, ja, dat het soms zo ver gaat dat een van die dames zich gewoon een klein beetje opdringt en gewoon getolereerd wordt. Hoe gaat het nou verder aflopen, denken jullie? De eieren komen dus niet meer uit? Nee. Dat is te laat? Nee. Eieren gaan niet meer komen. Nee. Die zijn al 8-9 dagen geleden was er nog een kans geweest, dat is nu voorbij. Okay. Dus die gaan niet meer komen. Op een gegeven moment zullen ze de eieren verlaten. En dan zijn we ook eigenlijk benieuwd naar volgend jaar. Hè? Wie van de dames dan nog in het spel is. Of of hier volgend jaar weer twee dames in dezelfde kast zitten. Ja, weer een nieuwe man. We zijn al bezig met het scenario voor 2025. Ja. Maar we zijn er nog niet helemaal uit hoe het een vervolg gaat geven. De twee scriptschrijvers. Maar we eindigen met een goede cliffhanger in ieder geval. Dat kan je op rekenen. Ja, wat een ongelofelijk verhaal daar in Meadow. U hoorde Ronald van Harksen en Pascal Stroeke van Steenuilen Overleg Nederland. Steenuilen gastvrouw Yvonne Wesseling en verslaggever Ger Elbersen. Ja, en deinst u niet terug van dit toch wel een beetje gruwelijk verhaal? Collega Inge van Dijk maakte een filmpje bij deze reportage, inclusief de beelden uit de nestkast waarover gesproken werd. Nou, als u er zin in heeft, ja, het is toch wel heel spannend geworden, dat filmpje van Inge. Dus kijk even op ons YouTube-kanaal en op vroegevogels.bnnvara.nl. Het tweede deel uit het Piatigorsky Divertimento. Piatigorsky was een Oekraïens meestercellist. Gecomponeerd in de stijl van Joseph Haydn. Uitgevoerd door Mihaly Vyrislav op cello en Rebecca Pennies op piano. Pennies. We gaan naar onze Venolijn 035-6711-338. Een selectie van wat u heeft ingesproken op het antwoordapparaat van de natuur. Met Linda van Haren uit Velp. Het is zaterdagmiddag en we staan op de bloemenweide in het Plukbos. En we hebben zojuist een penseelkever op het margriet gevonden. Supermooi. Hier is de heer Buijs uit Mook. De eerste regendruppels na een mooie warme dag gisteren. En de hele straat is vervuld van de geur, de zware geur van de lindenbloesem. Lieke Bijlsmit Limmen. Begin juni zie ik op de onderkant van bladeren van de elzen rare beestjes. Kleine aliens bijna. Wit met stekeltjes en vratjes. Bij nazoeken blijkt er hieruit over een tijdje gehakkelde aurelia's te komen. Zet hem op, monstertjes. Corrie Star, Nieuwerkerk aan de IJssel. Op zaterdag 8 juni zagen we tijdens het Nordic Walken in Park Hitland in Nieuwerkerk aan de IJssel op het pad een voor ons onbekend insect van zo'n 6 centimeter lang. Na het determineren met de app zagen we dat het een veenmol was. Petters van der Kolk. Op de graanakker op de IVN-tuin te Reden is een rijke bloei van de bekende akkeronkruiden. Klaproos, kamille, duivenkervel, grijskruid, korenbloem en de zeer gevreesde bolderik met zijn zeer giftige zaden. Met Erna Pletterjansen uit Vledderen, Zuidwest-Drenthe. In mijn achtertuin voeren pa en ma grote bonte specht aan één stuk door hun twee jonge roodkoppige spechtjes. De appelvinken daarentegen jagen hun jonkies weg. Zo van, zoek het nou zelf maar eens uit hoor. Jonge koolnezen zitten met z'n zessen op de zonnebloemzaden. Het is druk en gezellig. Karin van de Ploeg, Zwolle. 9 juni hebben we gewandeld in de vreugderijke waard. En zover dat mogelijk was met het hoge water. En we waren bij de vogelkijkhut. En we hebben nog een stukje gelopen richting de koeien. En toen we terugliepen zagen we een wilde eend met 5 bulletjes. Nou, dat stemt hoopvol. Gerben van mij uit Leens. Deze vrijdag loop ik 's avonds even door de tuin. Ik kijk even de lucht in. En ik zie een hele grote vleermuis rondvliegen. Bert Bospad, hier Geert en René. We hebben vorige week hadden we de slangenarend gezien. En we dachten, nou, we gaan weer even kijken of we die weer kunnen waarnemen. Maar die hebben we niet gezien. Wel een vlucht van de roerdom. Mega mooi. 2 jonge raven. En de vlucht natuurlijk van de zwarte stern. Zo sierlijk. Heel veel zwarte stern daar bij Bert Bospad. Het was echt een super dag. Nou, dag dag. Bedankt voor alle waarnemingen. Blijf bellen 035-6711-338. Of, dat kan ook, stuur een audiobericht. Spreek dat in en stuur het via WhatsApp naar hetzelfde nummer. Italiaan Baldassare Galuppi, het tweede deel Presto uit de sonate in C groot, uitgevoerd door Matteo Napoli. Na 7:30, hoe kinderen zelf de natuur inrichten en de diervriendelijke strijd tegen ratten in huis. Maar nu eerst het nieuws met Marnix Ampersen. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft aangekondigd dat het vanaf nu dagelijks tactische pauzes van militaire activiteiten gaat houden in een deel van de zuidelijke Gazastrook. Daardoor zouden hulpgoederen makkelijker het gebied in moeten komen. Die pauzes zijn volgens het leger afgestemd met de VN en hulporganisaties. De twee Zweden die betrokken waren bij een gevangenenruil met Iran zijn weer terug in hun thuisland. In ruil voor hun vrijlating heeft Zweden een Iranier laten gaan. Die was veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij de dood van honderden Iraanse oppositieleden. Zo'n 3700 mensen hebben vannacht meegedaan met de Nacht van de Vluchteling. Vanuit verschillende steden werd een tocht van 40 kilometer gelopen. De deelnemers hebben daarmee een recordbedrag van ruim 1,6 miljoen euro opgehaald. En journalist Jeroen van Berghijk is dit jaar de winnaar van de Brusserprijs. De prijs voor het beste journalistieke boek. Van Berghijk schreef Undercover aan het werk over de schaduwkant van de Nederlandse arbeidsmarkt. Het weer, eerst vooral in het westen, buien met kans op onweer. In de middag ook in de rest van het land. Tussendoor is er ook wat zon, het waait flink en het wordt vandaag een graad of 18. Een reekalfje in de treek bij Woudenberg roept angstig naar zijn moeder die net een beek is overgezwommen. Gaat dit kalfje er wel of niet achteraan? Ja, Jan Schout heeft het tafereel eventjes schade geslagen. Heeft het geluid opgenomen en heeft moeder en kind daarna maar met rust gelaten. En ja, het is vast goed gekomen. Komt meestal goed. Deze jonge spechten die we nu horen, die zijn helemaal niet bang, maar gewoon ongeduldig. Ze zitten in het hol te roepen naar de ouders of ze een beetje op willen schieten met dat voedsel. Een geluid van Elise de Wit uit Naaldwijk. En ook dit is jong grut. Veel jonge dieren. Een jonge bosuil. Midden in de nacht opgenomen door Mieke Schimmel, die aan de rand van het bos bij Nijmegen woont. Ja, dit geluid zo in donker. Spannend. Hoort u ook iets moois in de natuur? Neem het op en stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Zo direct hoe kinderen de natuur inrichten en de rattenplaag bij dichteres Judith Hersberg. Cellist Jojoma speelde Playing Love uit de Giuseppe Tornatore suite, uitgevoerd door de Roma Sinfonietta. Vroege Vogels probeert met het project Expeditie 10 zoveel mogelijk kinderen bij de natuur te betrekken, om ze kennis te laten maken met dieren en planten die dicht in de buurt leven. Veel basisscholen doen daaraan mee. En er zijn gelukkig nog veel meer goede initiatieven op dat gebied. Het waterschap A en Maas heeft de inrichting van een ecologische verbindingszone bij Graven langs de Maas, uitbesteed aan kinderen die lid zijn van de plaatselijke jeugdafdeling van het IVN. Speelraam, zo heet het project. Verslaggever Henny Radstaak is er gaan kijken. Zit je lekker, Stijn? Ja. Neem maar op plaats. En er zitten hier 8 kinderen in de leeftijd van 8 tot en met... 8 tot 14, denk ik. Wilfred Hout van Jeugd IVN Graven. Jij zit in de leiding hier. Ja, ik zit in de leiding van Jeugd IVN Graven. En dit is het gebied waar het om gaat. Dit hebben de kinderen bedacht. We hebben de kinderen bedacht, ja, de inrichting. Het is in 2018 begonnen, het waterschap. Ik gaf aan van, zou het leuk zijn voor Jeugd IVN om hier een bloemenwijdje in te zaaien? Daar begon het mee. En toen bleek dat er veel meer mogelijkheden waren. En dan een stukje EVZ, ecologische verbindingszone, konden gaan inrichten met de kinderen. En dat is deze strook langs het water hier? Vanaf het hek tot aan het bos. Jessie, jij bent 14, denk ik. 13? 14, hè? Jij bent, denk de oudste nu van de groep, hè? Nu de oudste, ja. Jessie, heb jij mede dit plan bedacht hier? Ja. Hoe is dat plan ontstaan dan? Gewoon, we gingen zo'n soort tekening of achter iets maken. En toen hebben we dat plan gewoon uitgevoerd hier. En ik zie daar bijvoorbeeld een insectenhotel. Ja, die stonden ook op die tekening. En wat hebben jullie nog meer bedacht? Van die kleine soort hoge grasgebiedjes en dat soort dingen. Hoi, ik heet Aras en ik ben hier gekomen omdat ik niet zo heel veel weet van de natuur. We hebben dus dan pindakaaspotten en potten voor de vogeltjes. Dus elke ochtend komt dan een vogeltje, een koolmeesje... Dan elke keer uit onze pindakaaspot of uit een andere pot. En daar is ook een nestje van. En dat is super schattig. In de tuin allemaal? Mm-hmm. In onze tuin. Ik ben Finn en ik had gisteren was ik met 2 vrienden afspreken. En wij waren dus in de keuken gekomen en opeens zat er een vogeltje op de lamp. Oh. Die heeft me met een visnetje proberen te pakken. Alleen hij vloog naar de hondenkooi. Alleen er zat iets aan zijn poot, dus hij kon niet. Dus hij viel naar beneden bij de hond. En toen? En we hebben toen het visnetje ervoor gehouden en de hond uit de kooi gehaald. En toen vloog het vogeltje weer naar buiten gehaald en het dingetje van zijn poot afgehaald. Hey, wat een spannend verhaal, man. En weet je wat voor vogeltje het was? Volgens mij zei mijn vriendje dat het een spreeuw was. Alleen de hond krijgen we niet meer in de kooi. Nee? Dan moet hij beter gaan luisteren. Ja. Nou, we hebben kinderen bijvoorbeeld gevraagd voor de inrichting van dit gebied. Nou, bedenk wat dieren nodig hebben om te kunnen leven. Om zich te kunnen verplaatsen ook. Weet je wel? Om de Maas te verbinden met het achterliggend gebied, met het bos. En nou, bedenk elementen daarvoor. Nou, en toen kwamen ze met een pool, met de wilgentunnel, met de insectenhotels, met de nestkasten die ze gemaakt hebben om die verbinding te maken, zeg maar, voor de dieren. En vervolgens hebben we een groot vel gepakt, een grote behangrol was het, 4 meter lang. En hebben we alle elementen van de kinderen opgetekend. En met dat plan zijn jullie naar het waterschap gegaan? En die lange behangrol, die hebben we meegenomen. Zijn we naar het kantoor in Kijk gegaan en hebben dat plan, hebben de kinderen verdedigd. En het is eigenlijk hun stuk. Hun stuk natuur. Hun stuk natuur, ja. En van de dieren. En van de dieren. En van henzelf. Want ze dachten natuurlijk ook een natuurspeelplek. Hè? Ook voor henzelf. Hè? Ze moesten hier ook kunnen spelen. Kinderen hebben hier tekenen. Wat heb jij? Een langpootspin. Een langpootspin? In dit potje? Uh-huh. Heb je die hier gevangen? Ja. En er zit zo'n vergrootglasje bovenop, hè? Dat kan je hem goed bekijken. Een speciaal potje is dat daarvoor. En wat ga je dan zo meteen met hem doen? Vrijlaten. Want dan is het een zonde voor de natuur. Jongens, zien jullie dit gras? Ja. Dit is het meest algemene gras van Nederland. Ja, dit is Ernest de Groot van het waterschap A en Maas. Kijk, hier begint hij bij de knoop. Daar begint het blad weer. Dus dit is weer de bladschede. En dit is de bladschijf. Dit is de tweede helft van het blad. En als je bovenaan voelt, is het glad of is het bobbelig? Glad bobbelig. Ja, een beetje glad, hè? Dit is Engels raaigras. En als die bobbelig is, dan is het kweek. Dat is een heel ander gras. Dat heb je liever niet in je tuin. Oh, dit is natuurlijk Engels raaigras. Dit is niet wat heel veel boeren in de wei bestaan. Nou, waarschijnlijk is dit wel een variant op wat er ook gewoon in de agrarische weilanden staat. Okay. Ja, die komt nou volop in bloei. En, nou, dit is velbeemd gras. En dit is... gestreepte witbol. Dus hier heb je drie verschillende soorten grassen. Eitjes van een zuringhaantje. Een zuringhaantje, Wil? Wat is dat dan? Dat is een kever die op de ridderzuring leeft. Ja? Dat is deze plant met die gaatjes in de bladeren? Gaatjes, zo, heel veel, het is meer gat dan de blad. Kijk, daar liggen de eitjes. Oh, dat zijn de kevertjes. Is, nee, dat zijn. Ja, oké. Okay. Dat is de kevertje achter. Zeker, maar het rupsje nog. He? Mm-hmm. Als je jong is, is het de rups. En later wordt het een kevertje. Jij wil hem in het potje doen. Heel mooi. Ja, dan kan ik. Kun je hem beter bekijken? Oké. Okay. We hebben een axolotto gevonden. Zes pootjes, hè? En wat heb je gevonden? Axolotto's. Maar is dat wel een soort die in Nederland voorkomt van oorsprong? Een salamander. Volgens mij komen ze eigenlijk voor in Mexico of zo. Hij zit hier in het potje, hij is een paar centimeter groot. Ja, in het water zit hij. Een kleintje. Ik denk een salamander, hè? Nee, gewoon een salamander. Een Nederlandse inheemse salamander. Ja. Het zit een beetje tussen de plantjes hier zo. Waarschijnlijk zijn er wel meerdere, maar die zitten denk ik wat dieper dan meestal. Wil, is het nou bijzonder voor een IVN-afdeling, een jeugdafdeling van de IVN, om zelf zo'n gebied in te richten en te bedenken wat er moet komen? Volgens mij gebeurt dat niet bij elke IVN-afdeling in Nederland. Nee. We hebben de kans gekregen om dat met waterschap te doen. En dat is een heel bijzonder iets. Daar zijn we heel blij mee dat we die aanreiking kregen. En uiteindelijk is dit het resultaat. Wat hebben jullie allemaal gevonden en gevangen? Kleine kikkertjes en kever die doodgaat. Ik heb nu een heel klein kikkertje. Oh, wat jeetje, op je hand zit hij. Hij is amper een centimeter groot. Ja, die heb ik voor haar gevonden. Een klein kikkertje. Oh, je hebt er ook een. Zo'n soort kleine kikkertjes kun je vooral aan de rand en zo vinden. Want eerst is er nog een kikkervisje. Wat hebben jullie in het netje? Een wandelende tak. Nee. Een wandelende tak? denk het niet. Nee? Maar wat is het dan wel? Ik denk een stavans. Een hele smalle wans, hè? Heel langwerpig. Het zijn rolvers, hè? Het algemeen, hè? Alles wat onder water leeft, dat eet elkaar op zo'n beetje. Dus het is één grote jungle daar onder water. Ja. Dat is wel een leuk gezicht, Ernest de Groot van het waterschap AM Maas. Al die kinderen die hier bezig zijn langs die pool. Ja. Gaan jullie dit nou op meer plekken doen? Waar jullie een strookje, een randje hebben waarvan je zegt van nou, dit is een mooi gebiedje, een mooie zone, een verbindingszone waar zo'n lokale afdeling van het IVN en dan natuurlijk de jeugd dat mogen gaan inrichten. Gaan jullie dat vaker doen? Als de kans zich voordoet, dan zullen we dat zeker vaker gaan doen. Kan het overal? In principe kun je overal, zeker dit soort elementen, poelen en zo, overal waar we ecologische bindingszones hebben liggen of sloten hebben met een klein stukje grond, kun je dit soort elementen creëren. En als een IVN dat oppakt of een jeugd-IVN, dan is dat echt prima. Want ja, dit zijn wel de waterschappers van de toekomst en de biologen van de toekomst. Als kinderen die kennis kunnen maken met natuur, dan onbekend maakt onbemind, zeggen ze wel eens. Hè. Dus het begint altijd met een stukje verwondering en een stukje begrijpen en daarna komt het begrip. Is het bij jou ook zo gegaan? Bij mij, toen ik zo oud was als deze kinderen zat ik elke dag zat ik zo'n beetje in het voorjaar zat ik in de sloot. Dus zo is het bij mij ook begonnen, ja. De beestjes. De mazurka voor piano in G klein van Frédéric Chopin, uitgevoerd door Vladimir Ashkenazy. Hoe pak je rattenoverlast in huis aan? Als je de dieren niet wil doden met gif of nare rattenvallen. Voor dichter Judith Hertzberg staat één ding vast: de ratten mogen niet dood, maar moeten wel haar huis uit. We gaan even een paar weken terug. Verslaggever Merlijn Snijders maakte toen samen met twee experts een plan van aanpak. Maite van Geer, we staan hier voor het huis van Judith Hertzberg. Bekend dichter, winnaar van de Prijs der Nederlandse Letteren en de PC Hoofdprijs. En jij bent dierwetenschapper en daarbij ook, kan ik zeggen, een soort mediator in mens-dierrelaties. Ja, dat klopt. Ik ben dierwetenschapper en ik noem mijzelf mens-dierconflictbemiddelaar. Ja. En hier is een conflict gaande, want er zijn ratten in het huis van mevrouw Hertzberg. Ja, en mevrouw Hertzberg heeft ratten in haar woning gezien. En dat wil ze niet. Dat is denk ik vrij logisch om ratten niet in je woning te willen. Dus wij zijn hier om te kijken wat we kunnen doen als oplossing. Omdat mevrouw Hertzberg ook heeft aangegeven dat ze eigenlijk de ratten liever niet wil doden. Dus we gaan even kijken natuurlijk waarom die ratten binnen zijn. Mm-hmm. Hoe dat kan. En wat we daaraan kunnen doen om eigenlijk duidelijk te communiceren naar die ratten dat zij buiten moeten blijven. Fantastisch. En dan heb je Henk Hortensius. Die neem je ook wel eens mee. Wat kan Henk? Henk is dierplaagbeheerser. Dus die heeft sowieso veel ervaring met het beheersen van dierplaag. Waait flink. Ja, het waait heel hard. De bomen die doen ook goed mee. Nee, en Henk is ook integraal woninginspecteur. En dat betekent dat hij dus heel veel kennis heeft over bouwkundige zaken. Die hier natuurlijk van belang zijn. Omdat die ratten, die zijn binnen. Omdat waarschijnlijk de gaten in de woning zitten waardoor ze naar binnen kunnen gaan. Dus daarom heb ik Henk gevraagd om mee te gaan. Omdat hij dan ook met zijn bouwkundige blik even naar de situatie kan kijken. Kom, we gaan. Mevrouw Hertzberg. Ja, hallo. Merlijn Snijders, Vroege Vogels. Wat leuk, wat geweldig. Hallo. Maarten van Gerwen. Als ik dood ga, toch? Nou, ik had het liefst gewoon bij me op schoot nemen. Maar de rat. Ja, tuurlijk. Ja, het zijn mevrouw hele Hertzberg, natuurlijk. Het zijn hele leuke dieren. Ja. Maar hoe lang heeft u er al last van? Een paar maanden al. Ja. En waar liepen ze dan, mevrouw Hertzberg? Nou, ja, Jeroen, waar liepen ze nou ook weer? In de kamer ergens. Op tafel. Ja. Ja. Maar hij knaagde ook overdreven aan de wc-pot, begreep ik. Ja, nou niet aan de pot, maar aan de, hoe heet dat ding nou ook weer? Valpijpmanchet. Dat ja. was de eerste keer dat dat woord op de radio hoort. Nee, en ik neem aan dat u ook heeft bedacht dat u geen brood en zo allemaal nee, meer los laat liggen. Dat had ik al bedacht, ja. Dat weet je. Dat weet je. Ja. Dat weet men. Slangenmens Henk gaat nu achter de ijskast. Met een cameraatje. Ja, hij heeft een camera, dus hij is even aan het speuren of hij ergens doorgangen ziet. Want Henk, denk jij wel dat het ratten zijn? Is er kans groot? Ik weet het zeker dat het ratten zijn. Oh, dat is fijn. Dat zien we aan de afdruk van de tandjes in het rubber. Ik heb de huls van het toilet gekeken en daar zaten echt mooie, de juiste afstanden. Het is een ratje. Maar heel eventjes jij dan als rattendeskundige. Wat vinden ze lekker aan dat rubber? Het ruikt heel lekker. Ze komen van buiten. Hoe komen ze daarin? Hier. Hoe komen ze? Ja, dus ze komen van die buitenmuur daar. Komen ze daarin, in de spouw? Ja. Of zitten onder de woning, denk jij? Onder de woning, houten palen. Verzakt iets, dat zie je aan de scheurvorming. Kunnen ze er mooi onder. Vinden oude leidingen niet goed afgedicht. Komen langs die leidingen omhoog. Vinden holle ruimtes. En gaan dan zo verder het pand binnen. En Henk, denk jij dan, zo'n huis, op zo'n plek, aan een park, naast een stukje wat verwilderde natuur. Dit biedt hoop voor mevrouw Hertzberg. Ik kan dit aan. We gaan eerst zorgen dat het woongedeelte en de keuken, dat ze daar niet meer binnenkomen. Mm-hmm. Dus hoe moet dat dan? Oh, dat komt goed. Maar wat ik heel fascinerend vind, wacht even, ik kom even bij jou, Maaike. De meeste mensen die last hebben van ratten, die vinden ze ook echt niet leuk. Ja. Maar u zegt, ik zou ze ook heel graag gewoon wel op schoot hebben. Ik vind ze eigenlijk heel leuk. Dus dat vind ik wel een hele mooie manier eigenlijk van ernaar te kijken. Van het dier als dier zien ook. Het dier ook wat gunnen. En op die manier eigenlijk zoeken naar een goede oplossing. Die dus voor zowel u als voor die ratten eigenlijk fijn is. Ja, maar het is zo moeilijk om te communiceren. Want dat communiceren gaan we nu eigenlijk natuurlijk wel doen. Wat Henk gaat doen, hè. Het dichtmaken van, gewoon zeggen van dit is eigenlijk de grens. Dit is ons gebied, hier mogen jullie niet naar binnen. En jullie gaan lekker buiten in het park. Daar mogen jullie prima je gang gaan. Alleen dit is nu de grens. Dus dat kunnen we natuurlijk communiceren door gewoon te zorgen dat het dicht is. Dit is wel prettig voor jouw mediation. Want mevrouw Hertzberg is heel... Mediator tussen de rat en mij, wat leuk. Ja, dus dat is hoe ik mezelf noem. Mens-dierconflict bemiddelaar. Dus dat houdt ook in. Daarom zeg ik vind het heel mooi. Want u zoekt eigenlijk zelf al naar een oplossing die ook voor de ratten acceptabel is. Ja. En dat is vaak is dat niet het geval. Dat mensen toch denken, oeh nee, die moeten weg. En doe maar alles eraan om te zorgen dat ze weggaan. Maar ja... Het lijkt erop dat ze hier in ieder geval af en toe even komen. Hè? Dat nee, ze komen hier iedere nacht. Maar wonen ze hier? Dat is de vraag. Ja. Wonen ze met hun familie in dit huis? Of wonen ze buiten het huis? Want dan hebben ze natuurlijk eigenlijk die plek al. Ze hebben dus een andere goede reden om hier te komen. En dat is dat ze hier iets vinden wat ze bijzonder aantrekkelijk vinden. Gedichtenbundels. Ja. Ik denk heel erg dat ze onder de fundering zitten. Ja. Wat zei jij? Ik denk echt heel erg dat ze onder de fundering zitten van de... Zo ver? Ja. Ja. Henk speurt alles af. Ja. Dat is heel goed. Nou, er is iets van een ingang ontdekt door Henk. Zeker. Hé, Henk? Meestal wel. Henk, waar werk je nou mee? Met materialen die hard zijn, waar dat we heel lastig doorheen kunnen komen. En als ze doorheen komen, dat het ook veilig blijft. Staalwol kan door middel van elektriciteit heel makkelijk ontbranden. Purr komen ze heel snel doorheen. En is ook ontzettend milieubelastend. En het gaat ontzettend stinken, want alle urine kan worden opgenomen. Dus het is een heel slecht idee. De materialen moeten brandveilig zijn, hard zijn en makkelijk aan te brengen. Maite, nou zitten we hier in de woonkamer van mevrouw Hertzberg. Mens-dierconflicten, waar moet ik dan aan denken? Kijk, hier is het een rat met mevrouw Hertzberg. Maar hebben we nog... waar werk je allemaal aan? Ja, we kunnen er heel veel hebben. Vooral omdat mensen toch best wel veel dieren als overlastgevend dier kunnen beschouwen. Maar goed, ratten, muizen hebben we natuurlijk. Dat is misschien voor de hand liggend. Maar we hebben ook conflicten bijvoorbeeld met ganzen die te veel gras opeten. Mm. Conflicten met bevers, waardoor er overstromingen komen op ongewenste plaatsen. Conflicten met meeuwen. Bijvoorbeeld, dat heb je ook in steden. Dat meeuwen op daken bijvoorbeeld broeden waar mensen dat niet willen. Duiven kan ook. Duiven die op plekken poepen waar mensen het ook liever niet hebben. Maar dan denk je niet van zuur niet, mens. Nou, daar moeten we het denk ik over hebben. Van wat vinden we nou overlast en wat vinden we nou overlast die ook echt een reden vormt om iets te gaan doen. Ja. En in ieder geval denk ik van in elke situatie van overlast, als iemand dat meldt, zou ik in eerste instantie ook serieus nemen om gewoon te kijken, oké, wat is nou de situatie en waar komt het vandaan? En soms kan het natuurlijk super simpel opgelost worden. Ook al door gewoon net wat menselijke gedragsaanpassingen. Misschien dus ook door gewoon wat uitleg te geven aan mensen over waarom doet een dier wat het doet en waarom is dat dier daar. En dan kan het ook soms zijn dat mensen veel meer begrip krijgen en daardoor de situatie eerder accepteren. Maar één ander conflict, en dat heb ik nog niet genoemd, is natuurlijk ook een conflict dat we nu hebben met de wolf bijvoorbeeld. In veel van die conflicten merk ik dat het best wel gepolariseerd wordt neergezet. Dus je bent of helemaal voor het dier en je zegt van er mag helemaal niks gebeuren. Of je bent helemaal voor de mens en je denkt van dat dier dat moet gelijk weg en die gaan we maar doden. En ik denk dat daar heel veel tussenin zit. En daar probeer ik eigenlijk naar te zoeken. Naar oplossingen die daar ergens tussenin liggen. Die voor beide partijen wel gunstig zijn. En die dus met beide belangen rekening houden. Even iets stiller, zo begrijp ik. Ja, maar dat krijg ik niet in één keer mee. Ja. Ik ga hier de boel weer terugmaken. Er wordt gewerkt. Wordt gewerkt. Ja. We laten...

heeft ook conceptpatiënten wel een kans. Doneer nu op alles.nl. Geen tijd meer verliezen. NPO Radio 1. 8 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een dagelijkse tactische pauze aangekondigd voor een klein deel van de Gazastrook in de buurt van Rafah. Het is de bedoeling dat er zo meer hulp het gebied in kan. Door de pauzes zouden vrachtwagens met hulpgoederen makkelijker vanuit het zuiden naar andere delen van Gaza moeten kunnen rijden. Die pauzes moeten duren van 8 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds. Het Israëlische leger zegt dat het besluit is afgestemd met hulporganisaties en de VN. NSC-leider Omtzigt gaat ervan uit dat PVV'er Faber als minister geen termen zal gebruiken als omvolking, zoals ze in het verleden heeft gedaan. Dat zei Omtzigt in Nieuwsuur. Volgens hem past zo'n uitspraak op geen enkele manier binnen het hoofdlijnenakkoord. Faber is de beoogd minister van Asiel en Migratie. Ze werd naar voren geschoven nadat partijgenoot Marcus Hoen niet door de screening was gekomen. VVD-leider Jessel Gus noemde Faber vanwege de uitspraken in het verleden niet onomstreden. De twee Zweden die betrokken waren bij een gevangenenruil met Iran zijn weer terug in hun thuisland. Een van hen is een EU-diplomaat die 2 jaar geleden als toerist werd opgepakt in Iran. Hij werd ervan beschuldigd dat hij spioneerde voor Israël. In ruil voor de vrijlating van de twee heeft Zweden een Iranier laten gaan. Die was veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij de dood van honderden oppositieleden van het Iraanse regime. In een Amerikaanse stad vlakbij Detroit zijn zeker 9 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Een kind van 8 is volgens de politie in het hoofd geraakt en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Onder de slachtoffers is ook een ander kind. De schietpartij was in een park waar veel gezinnen waren. Een man stapte uit zijn auto en begon om zich heen te schieten met een semi-automatisch wapen. Hij vluchtte vervolgens naar zijn huis, een paar kilometer verderop. En daar werd hij doodgevonden door de politie. Zo'n 3700 mensen hebben vannacht meegedaan met de Nacht van de Vluchteling. Vanuit verschillende steden werd een tocht van 40 kilometer gelopen. De deelnemers samelen daarmee geld in voor noodhulp over de hele wereld. Dit jaar is een recordbedrag van ruim 1,6 miljoen euro opgehaald. Gisteravond liepen meer dan 3000 mensen al routes van 10 en 20 kilometer. De Nederlandse volleybalsters hebben zich definitief geplaatst voor de Olympische Spelen in Parijs. Daarvoor moest in een Nations League-wedstrijd tegen Zuid-Korea minimaal 1 set worden gewonnen en dat lukte. Nederland won met 3-0. Bij de vorige Spelen in Tokio hadden de volleybalsters zich niet geplaatst. Het weer. In het westen buien met kans op onweer. Later vandaag ook in de rest van het land. Tussendoor is er ook wat zon. Het waait flink en het wordt een graad of 18. Morgen bewolkt en vooral in het binnenland buien. Op veel plaatsen wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl of een Primera in de buurt. En zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft. Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo. Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl. Sorry Bo, het is beauty. Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social deal. Deals die je niet mag missen. Oei, die kleine ruitschade is nu een barst. Opgelost. Autotaalglas. Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. Zin in misschien wel de allermooiste Hollandse landschappen? Met jonge grutto's, blije koeien, vaarboeren en aardbeiklaver? Kijk dan naar Vroege Vogels in het Wormer en Jisperveld. Vanavond om 7:10 bij BNNVARA op NPO 2. NPO Radio 1. BNNVARA. Oh, kijk eens daar. Wat ligt daar? Dat is een karkas van een wolhagen neushoorn. En 1, 2, 3, 4, 5, 8 hyena's zie ik. Zie die ene, die komt helemaal uit het karkas gekropen. grote hoorn heeft, die neushoorn. Ja. Van meter lang. Ja, en aan de voorzijde is hij mooi afgevlakt. Alsof daar wat afgesneden is. Een beetje afgeschuurd lijkt het wel. Ja, en weet je hoe dat komt? Daar veegt hij mee door dat vieze harde gras om het zand wat daar opgestoven is, om dat eraf te halen. Want anders krijgt hij al dat sediment in zijn bek. En dat wil hij natuurlijk niet. En dit is dus de wolharige neushoorn. Ja, nou, ja, dat kun je wel zien. Hè. Kijk, die stukken huid die hier nog liggen. Het is een beetje grijsachtig. Ja, een beetje grijsbruin. Hè. En je ziet ook zwarte haren zitten erbij. Niet zo'n lange staart. Nou, dit is fantastisch. U hoorde een fragment uit de podcast Zo klonk Nederland, waarin onze verslaggevers soms wel tienduizenden jaren terug in de tijd reizen om met experts ter plekke te onderzoeken hoe Nederland er toen uitzag en hoe het toen klonk. Verslaggever Gert Elbertsen is hier samen met ijstijd-expert Dick Mol, oog- en oorgetuigen van hyena's die aan de botten van een wolharige neushoorn knagen. Deze podcast is overigens nog steeds te beluisteren via de bekende podcastkanalen. Een feest voor het oor. Zo direct meer over het jongste onderzoek naar de wolharige neushoorn. Goedemorgen, ik zit hier samen met Jelle Reumer, emeritus hoogleraar paleontologie. Praten we zo direct over die wolharige neushoorn. En terwijl we naar de tune zitten te luisteren, zeg Jelle buiten. Jelle, wat zie je? Een ree. Een ree, hè? Ja, levende, hè? Ja, levende. Ja, met de man van de botten. Maar die zijn nog niet uitgestorven. Nee. Kijk, er staat gewoon een ree hier. Op ja, die loopt daar heerlijk te grazen. 100 meter van ons af, ja. Heeft ons niet door, zit hier achter het raam. Nou, heerlijk, we kijken naar een ree. Dit uur in Vroege Vogels nog meer. Nieuw onderzoek dus over het uitsterven van de wolharige neushoorn. Praat ik zo over met Jelle. Een paringsstation voor zwarte bijen op de Veluwe. De column van Jelle Reumer, daarvoor is hij er ook. De Venolijn en GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout over de kans dat de Europese natuurherstelwet misschien toch wordt aangenomen. Tot dit nu 10 uur is dit Vroege Vogels. Het snelle deel uit de symfonie in G groot van Mozart, uitgevoerd door de Academy of St. Martin in the Fields. Ja, de wolharige neushoorn één van de iconen van de ijstijd. Hoe stierf die uit? Door klimaatverandering, door de mens, door een combinatie van beide? Nieuw onderzoek aan onder andere de Universiteit van Adelaide laat zien in detail hoe de wolharige neushoorn zo'n 10.000 jaar geleden van de aardbol verdween. Emeritus hoogleraar paleontologie der gewervelden Jelle Reumer zit bij me en praat ons bij over deze studie. Nogmaals, goedemorgen Jelle. Goedemorgen. Ja, we hoorden net al een stukje uit de podcast, hè, Zo Klonk Nederland. Neem ons nog heel even mee naar die tijd waarin de wolharige neushoorn leefde. Hoe zag het er toen uit? Ja, dat is een ecosysteem, dat wordt meestal de mammoetsteppen genoemd. En het was een heel groen en grazig ecosysteem. Dat zijn mammoeten, maar ook wolharige neushoorns en allerlei andere herbivoren die daar rondliepen, zijn kuddedieren. En die hebben enorme hoeveelheden voedsel nodig. Een volwassen olifant, een recente olifant, die heeft er gauw 200-300 kilo groenvoer per dag nodig om te kunnen leven. Dus zo'n kudde wolharige neushoorns, die hebben echt tonnen groenvoer nodig. Dat moet er zijn in dat ecosysteem. Dus die mammoetsteppen, dat was een heel rijk biodivers ecosysteem met een enorme biomassa-productie. We kennen allemaal wel die plaatjes die vroeger werden geschilderd van mammoeten die dan door zo'n besneeuwd landschap liepen. Ja, en dan met die slagtanden, daar vegen ze een beetje de sneeuw weg om hier en daar een plukje gras of rendiermos te kunnen plukken. Dat is volstrekte onzin. Nee, het waren grazige. Ja, het was heel grazig en groen. Ja. En het ecosysteem, dat is er dus helemaal niet meer. Maar dat liep dus helemaal van Ierland in het westen tot ver in Canada in het oosten. Dus dat hele, een groot deel van het noordelijk halfrond was daarmee bedekt. Ja. En daar leefde dit. En die wolharige neushoorn, hoe zag die eruit? Ja, je moet je eigenlijk gewoon de recente neushoorn kun je een beetje voorstellen. Dus groot, log, relatief korte poten. Deze dieren hadden relatief korte poten. En ze hadden dus die wolharige vachten die de mammoeten ook hadden. En die overigens muskusossen nog steeds hebben. Muskusossen leefden ook in dat ecosysteem. Dat is eigenlijk een van de weinige van die pleistocene diersoorten die het heeft overleefd. Hè. Dus die zijn in Noord-Amerika, hebben die het overleefd. Die bestaan nog steeds, zijn vervolgens ook alweer geherintroduceerd in Siberië en Noord-Scandinavië. Maar goed, de wolharige neushoorn dus uitgestorven. Ja. Nu zijn er wordt al langer gedacht over hoe is dat nou precies gebeurd. En nu is er nieuw onderzoek. Wat is er bij dit onderzoek gedaan? Wat is er nou, nieuw wat aan? Wat het leuke is van dit nieuwe onderzoek, ik zal er zoiets over vertellen. Dat is eigenlijk een soort onderzoek wat tegenwoordig steeds meer opkomt. Op grond van of op basis van big data. He, paleontologie, en dat is natuurlijk mijn vak. Al eeuwenlang is dat voornamelijk een vak van het beschrijven van vondsten. Je vindt een fossiel en beschrijft dat. Of je vindt een hele vindplaats waar van alles in zit. Een hele serie verschillende diersoorten die niet meer bestaan. En dan beschrijf je dat. Dus dat, ja, we noemen dat gekscherend wel eens Habeke-Voenden verhaaltjes. Maar al die artikelen die in de loop van de eeuwen zijn gepubliceerd over dit dier hier, dat dier daar, enzovoort, enzovoort. Als je dat allemaal bij elkaar vecht, dan krijg je natuurlijk big data en dan kun je ook weer dingen uithalen. Dus dat is een relatief nieuw soort onderzoek. Want dan krijg je verbanden. Ja, precies. Daar heb je dus veel rekenkracht voor nodig en computers en allerlei software en zo, wat er natuurlijk 20, 30 jaar geleden helemaal nog niet was. Dus dat is leuk. En dit artikel, wat net verschenen is in de PNAS, de Proceedings of the National Academy of Sciences, dat baseert zich daar ook op. Dus er zijn tienduizenden data zijn daar bekeken van vondsten van wolharige neushoorns. En inderdaad zo'n beetje het hele noordelijk halfrond van Ierland in het westen. En wat doemt daar dan uit op, uit de mist van die big data? Nou ja, dat er dus met name, dus het is eigenlijk een combinatie van factoren. Je zei het al net, hè, dus het is en klimaatverandering. Het wordt aan het eind van het Pleistocene, eind van de ijstijden, wordt het warmer. Het wordt ook vochtiger. De grond wordt soppiger en zomperiger. Daar hebben die beesten ook last van. Olifanten of mammoeten, hè, trouwens ook. En uiteindelijk brokkelt dat leefgebied brokkelt op in fragmenten. En dan krijg je dus hier een plukje neushoorns nog en daar een plukje neushoorns. Dat noem je dan een metapopulatie, hè, dat er hier en daar wat zit. En zo'n metapopulatie is veel kwetsbaarder, ook voor jachtdruk. En wat ik ook heel interessant vond om te lezen, die beesten die migreerden eigenlijk helemaal niet. Kijk, olifanten die kunnen nog wel trekken, maar deze neushoorns die liepen eigenlijk per generatie, migreerden ze niet verder dan zo'n 150 kilometer. Dat is niet veel. En als de sneeuwlaag te dik was, dus als er een meter sneeuw lag of zo, dan konden ze er ook al niet meer doorheen. Want ze hadden dus hele relatief korte poten geen gespreide tenen, waardoor ze dus minder snel wegzakken. Dus ze hadden daar enorme moeite mee. Ja, want inderdaad, als je zegt, ja, dat leefgebied verandert en er is ook jachtdruk, ze worden lastiggevallen door mensen, dan zou je wat kunnen optrekken. Zou je wat kunnen zoeken naar jonge generaties. Die gaan ook eens, je ziet het bij de wolf, die gaat weer op zoek naar een nieuwe precies, plek. Precies, dat zou je dus verwachten. Maar met die korte pootjes, want dat noemde je al in het begin, gaat dat dus een beetje... Dat lukt dus, niet. En dan denk je, waarom gaan die beesten niet de Beringstraat over naar Alaska? Dat had best gekund. En dan kunnen ze in Noord-Amerika ook van allerlei habitats nog vinden. Maar dat is dus niet gebeurd. Dus ze zijn eigenlijk een beetje in Oostelijk Azië, Siberië blijven steken. Ze kwamen niet verder. Ja. En uiteindelijk de laatste populaties, want je ziet dus hier, dat kun je op de radio niet zien, maar in dat artikel zie je dus die verspreiding. En je ziet dat steeds verder opbrokkelen. Het is eigenlijk in kleine eilandjes. Kleine eilandjes. Ja. Eigenlijk hetzelfde wat je dus nu ook ziet in Afrika met heel veel diersoorten. Hè, de neushoorns, maar ook olifanten en allerlei andere diersoorten. Er zitten er hier en daar nog een paar. En daar zitten dan vaak honderden kilometers tussen. Ja. Dus die losse kleine populatietjes van die grote metapopulatie. Die hebben dan ook geen contact meer met elkaar. Daar krijg je dus ook geen uitwisseling. Nee, terwijl daar nu natuurlijk toch soms wel opgewonden of hoopvol over wordt gedaan. Van, Botswana hebben we, en Namibië hebben we, en Zuid-Afrika, Kruger. En we hebben toch nog wel her en der robuuste gebieden waar nog behoorlijk wat dieren zitten. Maar je zegt, maar dat is relatief uiteindelijk, hoor. Ja, dat is relatief, dat robuuste. Want oorspronkelijk zaten die beesten dus overal. Ja. En konden ze dus zeg maar, van Tanzania naar Botswana en naar Namibië konden ze gewoon doorlopen. Dat is dus helemaal niet meer het geval. Er komen ook steeds meer mensen, dat is natuurlijk logisch. Die hebben ook meer ruimte nodig, meer akkerbouw, steden enzovoort. Ja. Dus het wordt steeds minder. Is dat de les, voor de tijd van nu? Voor de situatie dat is het wel. Je ziet het in kleinschalig natuurlijk ook in Nederland. Hè. En er wordt nu de laatste decennia wordt er veel gedaan met ecoducten. Hè, van die wildbruggen over spoorbanen en snelwegen heen. Om dat effect weer een beetje teniet te doen. Waardoor er dus wel weer verbindingen zijn tussen die losse mini-populatietjes. Ja, het is mooi dat je naar Nederland trekt. We hadden natuurlijk een tijd dat we heel hard werkten aan de ecologische hoofdstructuur. Allerlei verbindingen. Ja. Nou, dus door Henk Bleker is dat in de kiem gesmoord. Ja. Maar nu krijgt dat toch wel weer vorm, toch? Dat krijgt wel vorm. En het is natuurlijk niet alles wat Bleker kapot heeft gemaakt kan worden hersteld. Maar er wordt nog steeds gebouwd aan ecoducten en dat soort dingen. Dus dat is zeker hier ook in de omgeving. Het gooien, daar wordt nog steeds gewerkt. Ja, verbindingen die dus de wolhagen neushoorn op een gegeven moment niet meer had. En daardoor uitstierf. En daardoor uitstierf, ja. Bijzonder verhaal. Mooi dat uit die big data omhoog komt. Hartelijk dank, Jelle Reumer. Voor de liefhebbers van prehistorische dieren kan ik melden dat we inmiddels werken aan een tweede seizoen van onze podcast Zo klonk Nederland. In dit seizoen laten we u horen hoe de Nederlandse natuur van 5 miljoen tot 100.000 jaar geleden klonk. Gaat Jelle natuurlijk ook weer naar luisteren. Zit je erover in, Jelle? Gaan we je daarin horen? Weet je dat al? Nee, ik weet van niks. Ik ben nog niet gebeld. Nee, goed. Maar er wordt aan gewerkt en u kunt deze in het najaar in uw podcast-app verwachten. We houden u op de hoogte. Het vierde deel, Dance uit de piano suite In the Land of Cotton van de Amerikaanse pianiste en componiste Florence Price, uitgevoerd door Kirsten Johnson. Ze luisteren naar prachtige namen als Carnica, Buckfast of Anatolica. Maar uiteindelijk zijn het allemaal exotische, geïmporteerde beestjes. Ik heb het over de honingbijen, waar bijna alle Nederlandse imkers mee werken. Imker Jacob Bouw en insectenonderzoeker Jacques van Alphen is dat een doorn in het oog. Ze pleiten voor de terugkeer van de originele Nederlandse zwarte bij die hier al duizenden jaren in de vrije natuur voorkomt. Om hun pleidooi kracht bij te zetten heeft Bouw deze zomer een heus paringsstation ingericht voor zwarte bijen op de Veluwe. En verslaggever Rob Buiter is daar gaan kijken. Nou Jacob, je hebt een mooie plek gevonden voor al je bijenkasten. Ja, dat dacht midden ik, ja. In een bos op de Veluwe. Ja. Echt van alles en iedereen verlaten. Ja, inderdaad. Van alles en iedereen verlaten. Een paringsstation om uiteindelijk op de mooie landgoederen Welna en Tongeren onze zwarte bij weer in dit stukje bos in de natuur terug te brengen. Onze maagdelijke koninginnen, die moeten hier op dit paringsstation moeten ze dus bevrucht worden door die mannetjes. Ja, want als je dit ergens in de buurt van een stad zou doen, dan loop je het risico dat er ergens een imker in de buurt zit met een gekweekte bij. Ja, met exoten noemen we dat. Want het gaat hier om onze zwarte bij, om onze inheemse zwarte bij. Ja, daarvoor moet je plekjes zoeken waarbij dus de zwarte bijen keurig het met elkaar kunnen doen. En dat er geen andere ondersoort tussen zit. Hè? Dus, zeker weet dat er geen Buckfast of Carnica of hoe ze allemaal maar mogen heten. Geen Buckfast, geen Carnica, geen Anatolica of Ligustica of iets dergelijks. We willen het allemaal zo netjes mogelijk, zo inheems mogelijk houden. Ja, de inheemse zwarte bij. Ja, we staan nou midden tussen de kasten. Zwarte bijen, had ik ooit begrepen, die kunnen nogal wat agressiever zijn dan andere bijen. Nou, we staan er midden tussen. Dus, ik maak me geen zorgen als ik jullie zie. Maar ik zou zeggen van ervaar het zelf. En wij weten inmiddels dat dat niet zo is. Dat het een fabeltje is. De zwarte bijen zijn net zo steeklustig als andere ondersoorten. Of net zo rustig als andere ondersoorten. Dus dat is echt een fabeltje. Ja, je moet gewoon even weten hoe je ermee om moet gaan. Precies. Met zwarte bijen is het heerlijk imkeren als je dat wilt. Maar ja, voor ons is het belangrijkste doel om onze zwarte bijen die er nog zijn op onder andere de eilanden, op enkele eilanden van Nederland, om die toch ook weer te brengen in de natuur op de Veluwe. Jacques van Alphen staat hier ook bij. Doodgemoedereerd, handen in de zak. Maakt zich geen enkele zorgen om geprikt te worden vlak bij de kast. Nee hoor, nee. Dat, kijk, je kunt als je beroepsimker bent, dan wil je heel efficiënt kunnen werken. En dan kun je dus erfelijke selecties maken van bijen die niet meer agressief zijn. Maar we hebben intussen hier in Nederland de Aziatische hornaar. En bijen moeten zich kunnen verdedigen tegen die Aziatische hornaar. En daar is agressiviteit voor nodig. Ja, ook tegen de gewone hornaar, toch? Ja, ook al. Dus de agressiviteit van bijen, dat hoort bij de bij. Het is een nuttig gedrag. Respect hebben voor die bijen en voor hun agressie. Ja, dus bijvoorbeeld die carnica's die dan speciaal geteeld worden om lekker vriendelijk te zijn voor de imker, zeg je, dat is eigenlijk helemaal niet handig. Nou, ik vind dat er een groot verschil is tussen beroepsimkers en hobbyimkers. Beroepsimkers die moeten inderdaad alles doen om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken en om een grote oogst binnen te halen, anders dan redden ze het niet. Het is geen makkelijk vak. Maar voor de 99% van alle imkers in Nederland, dat zijn hobby-imkers. En die kunnen best met wat meer natuurlijke bijen aan de slag. Dus Jacob, daarom zeggen jullie hobby-imkers, schakel gewoon uiteindelijk allemaal over op deze zwarte bijen. Ja, onze inheemse zwarte bijen. Als iedereen daarmee zou imkeren, zou het voor iedereen ook veel makkelijker worden. We zijn dan niet meer afhankelijk van paringsstations en dergelijke. De natuur regelt het allemaal zelf. Als imkers toevallig een keer met een volkje zitten wat ze toch niet echt lekker vinden, dan kunnen ze het gewoon vervangen door een ander volkje als ze dat willen. Selectie uit de natuur, dat is het handigste. Maar ook heel belangrijk voor de gezondheid van bijen. Want het blijkt dat al die selectielijnen van bijen die allemaal voor imkers gewenste eigenschappen hebben, dat leidt ertoe dat ze steeds kwetsbaarder worden voor ziekte en parasieten. En de enige manier om de bijen gezond te houden is als ze kunnen leven in een hele grote vrijparende populatie. Want daarin kunnen ze dan, als het nodig is, de erfelijke variatie vinden om zich te verzetten tegen een nieuwe ziekte. En we hebben al meer dan 40 jaar hebben we last in Nederland van de varroamijt. En we weten dat in natuurlijke populaties na 5 jaar zijn al die bijen door natuurlijke selectie weer resistent geworden. Je wilde ook even één kastje nog even checken. Daar moeten we even een pak bij aan, hè? Ja, dat doe ik altijd voor de zekerheid. Je weet maar nooit, bijen kunnen steken. Het rookapparaat heb je bij je. Klein beetje rook. Om de bijen een beetje terug te dringen. Dat ze wat rustiger blijven nog. Ja. En dan kunnen we fijn werken erin. Eens kijk, daar zie ik er eentje met stuifmeel binnenkomen. Oh ja, die heeft daarvan mooie gele klompjes aan de pootjes. Bijna zeker dat die goed bevrucht is. Ik breng alleen maar stuifmeel als er broed is. Ja, maar ik probeer eigenlijk te kijken naar de wat kleinere kastjes nog. Of daar ook... Je hebt inderdaad heel veel verschillende formaten staan. Ja. Echt hele grote kasten, maar ook hele kleine bakjes. Nou, die kast waar bijvoorbeeld nummer 4A op staat... Die is eigenlijk voor dubbele bewoning. Want er zitten aan twee kanten kunnen daar bijen in. Een twee onder één kap kast. Een twee onder één kap woning. Ja, dus die zijn zo klein, daar haal je ook niet geen bakken honing uit. Nee, er komt geen honing uit bij deze. Überhaupt niet? Nee. Alleen maar een liefdesnest. Ja, inderdaad. Ja, want hoe zit dat met die honingopbrengst? Is het zo dat die enorm doorgefokte, exotische bijen, wat jullie zeggen... Zijn die ook productiever? Of brengen deze zwarte bijen net zoveel honing op als andere rassen? Ik heb het idee dat het niet uitmaakt. Volgens mij is het allerbelangrijkste dat er in de natuur voldoende planten, bomen, struiken staan... waar dus nectar van af te halen is. En dan niet alleen voor de honingbij, maar voor alle insecten. Ja. Ik ben het kastje aan het openmaken. Ik had het helemaal dichtgeplakt. Ja, je hebt hem net goed dichtgetaped. Dus, het is niet handig als het omvalt en het ligt helemaal open... Nou, daar gaat hij. 4 kleine raampjes. 4 kleine raampjes. Dan ga ik het plasticje afhalen. En dan kan je gewoon met de blote handen trek je het raampje er nu uit. Ja, kijk. De bijen blijven keurig op het raampje zitten. Dan zie je echt een heel klein raampje. Ja, heel klein raampje. Daar loopt de koningin. Daar loopt er eentje met een merkje op de rug. Op de rug. Dit jaar is de groene kleur. En heeft de koningin een groen merkje gekregen. Maar nou horen we natuurlijk ook af en toe wel redelijk gemopper... van bijvoorbeeld natuurmonumenten of andere natuurbeheerders... die eigenlijk helemaal niet blij zijn van al die bijenkasten... vlakbij de wilde natuur, waar ook heel veel andere bijensoorten voorkomen. Ik bedoel, hoe is dat hier? Je hebt hier dus ook een 30-tal kasten staan in de natuur. Ja. De zwarte honingbij die is geco-evolueerd met al die andere bestuivers... Die zitten met al die andere bestuivers hier al 6000 jaar na de laatste ijstijd. Hebben ze in alle pais en vree zonder concurrentie samengeleefd. En als er nu concurrentie is, dan komt dat door de mens die ervoor gezorgd heeft... dat er geen bloemen meer in onze akkers en onze weiden zijn... waardoor straks in juli en augustus de grote honger losbreekt. Behalve hier, want hier heb je de Kaluna-heide... om ons heen. En die bloeit pas eind augustus en in september. Maar het grootste gedeelte van Nederland hebben we geen heide. En heb je dus echt een probleem aan het eind van de zomer. Geen voedsel, niet voor de hommels, niet voor de honingbijen. En dus dan is er concurrentie. Maar het is man-made competition. Maar Jacques Jacob heeft hier dan dus nou die 30 kasten in het bos staan... waar die wilde honingbij, die wilde zwarte bij in huist... Maar komen ze ook überhaupt nog echt in de vrije natuur voor? Jazeker, maar ze zijn heel moeilijk te vinden. Maar ze zijn er wel. En er zijn er bijvoorbeeld bekende plekken in de Amsterdamse duinwaterleiding. Daar zijn oude abelen en daarvan is bekend dat er al meer dan 50 jaar wilde zwarte honingbijen in leven. Even voor de zekerheid weer dichtplakken, die handel. Dus even een tapeje eroverheen. Even een tapeje eroverheen. Poppetje gezien, kastje dicht. Ja, precies. Het is trouwens wel vreemd. Ik zie nou ineens helemaal geen bijen meer vliegen. Ook bij de kastjes niet. Is dat omdat jij hier met je rookspuit hebt gelopen? Of? Nee. Ik zat al rond te kijken of dat er ergens een onweersbui hangt of zo. Maar ineens zijn ze allemaal naar binnen. Dus ik vermoed dat er regen aankomt. Dat weten zij eerder dan dat wij dat weten.

Nu te zien in de fundatie Noordelijk Licht. Poëtisch en confronterend. Hedendaagse fotografie over de relatie tussen mens en natuur. Museum De Fundatie in Zwolle. Tijdens het Holland Festival wordt Hamlet na 4 eeuwen wakker als een volwassen vrouw. In deze eigenzinnige bewerking van de bekende Shakespeare-klassieker is Hamlet vastbesloten haar verleden recht te zetten. 21 tot en met 23 juni in Ita Amsterdam. Tickets via hollandfestival.nl. Woudaap. Zeer zeldzaam. Extreem moeilijk te zien, maar soms wel te horen. Bas Schuring had het geluk om een mannetje te horen. Notabene in de Randstad, bij Zoetermeer. Een mannetje dat al weken tevergeefs probeert een vrouwtje te lokken. Ja, op zo'n manier blijf je natuurlijk zeldzaam. Hoort u ook iets moois? Neem het op. Stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. En van deze woudaap naar een ander mannetje. Jelle Reumer zit hier naast me en heeft de column bij zich. Column van Jelle Reumer. Het wordt weer eens tijd voor de olifant in de kamer. Ik doel dan niet op de verengelsing van onze taal of de teloorgang van de rechtsstaat. Dat zijn zeker ook kamerolifantjes, maar die nog veel grotere onzichtbare slurfdrager. De menselijke overbevolking die er, in samenwerking met een veel te hoge ecologische voetafdruk, ik zou bijna footprint zeggen, daar heb je het al, ervoor zorgt dat onze planeet en het leven erop in relatief korte tijd naar de knoppen gaat, opwarmt, overstroomt, verdroogt, verregent, uitsterft en gewoon doodgaat. 8 miljard en nog wat van die kale apen zijn gewoon te veel. Maar de natuur is vindingrijk. De natuur kent wat in mooi Nederlands terugkoppelingsmechanismen wordt genoemd. Een bekend terugkoppelingsmechanisme is de thermostaat van de cv. Als het in de kamer te warm wordt, dan zorgt de terugkoppeling ervoor dat de verwarming uitgaat en het weer wat koeler wordt. Ook de cycli waarmee roofdieren en prooidieren elkaar in de loop der tijd in balans houden, die cycli zijn er een voorbeeld van. Het ene jaar zijn er veel muizen, het volgende jaar veel roofvogels die muizen opeten, waarna er dus minder muizen zijn en het aantal roofvogels afneemt, waarna er weer meer muizen overleven, waardoor de roofvogelstand kan toenemen, enzovoort, enzovoort, ad infinitum. Nu hebben die 8 miljard mensen geen roofdieren om hun aantal te reduceren, want zo'n beetje alle sabeltandtijgers, grottenleeuwen, beren, cheetahs en tijgers zijn uitgestorven of grotendeels uitgeroeid. Er is alleen nog maar corona, maar daarbij trad meteen de terugkoppeling van vaccinontwikkeling in werking. Maar nu is het ultieme terugkoppelingsmechanisme op het toneel verschenen. Ik las het onlangs in de krant. Microplastics. Microplastics nu ook aangetroffen in menselijke testikels, zo luidde de krantenkop. Microplastics zitten overal. Dat wist u natuurlijk al lang. Ze zitten in de bodem en in de zee. Ze zitten in ons eten en in onze dranken. Maar nu heeft Amerikaans onderzoek ontdekt dat maar liefst 12 soorten plastic zijn aangetroffen in de zaadballen van mensen en ook van honden. De onderzoekers bekeken 23 menselijke testikels en 47 hondenballen van overleden mannen en huisdieren in New Mexico. En daar bleken dus 12 soorten microplastics in te zitten. De anatomische en statistische details zal ik u op deze vroege zondagochtend besparen, maar het was schrikbarend veel. En de conclusie luidde dat dit zeker consequenties kan hebben voor de vruchtbaarheid. Dan hebben we het nog niet over de bijkomende effecten van diverse bestrijdingsmiddelen en andere zaken zoals PFAS. De vruchtbaarheid in grote delen van de wereld loopt al een tijdje terug. Vooral in de zogeheten ontwikkelde wereld, waar we dagelijks eten uit plastic verpakkingen nuttigen en vloeistoffen uit plastic flesjes drinken. Wat een bijzondere vorm van terugkoppeling is dit. Het zou eigenlijk in alle schoolboeken moeten staan. Het is nog eens wat anders dan die eeuwige schommelingen van muizen en uilen. De mens verziekt de leefomgeving en vervolgens verziekt de leefomgeving de mens. Oh, en om de zaak wat minder eenzijdig mangericht te maken, er zitten ook microplastics in de placenta. Want de natuur maakt gelukkig geen onderscheid tussen mannen en vrouwen. Fijne zondag. De muziek is eigenlijk te kort om dan zo'n mooie indringende column van Jelle Reumer in te laten dalen. Over testikels gesproken. Maar daar hebben we dan nog wat langer de tijd voor. Dat komt vanzelf. U hoorde het derde deel, het rondo uit de Sonate Facile van Mozart. Uitgevoerd door Rebecca Pennies. De Vroege Vogels Venolijn. Er is weer veel gebeld. En dat laten we nu horen. De hoogtepunten 035-6711-338. Met Marja Lodewijk uit Renesse. Vandaag, ik kom net thuis van een fietstochtje. En aan de Oosterschelde, vlakbij de Oosterschelde-kering, is een inlage. En daar heb ik voor de eerste keer in mijn leven op Schouwerluiveland stelpluten gezien. Twee stelpluten zaten op een nest. En bij dat ene nest waar die stelpluut nog op zat, liepen daar vlak in de buurt omheen drie piepkleine jonge stelpluutjes. Dat is echt topvertedering. Jan Lauret in Middelburg. Vanavond rond een uur om 8:30 liep ik nog even een rondje in mijn tuin. Mijn tuin die grenst aan een smalle vaart met veel riet en struikgewas. Ik zag aan de overkant een vogel staan waarvan ik eerst dacht dat het een reiger was. Maar het was geen reiger. Het was een andere bijzondere moerasvogel. De kwak. Kleiner dan een reiger. Blauw-grijs dek. Witte borst. Gele poten. Ik heb het nog eens opgezocht in alle vogels van Europa. En het was onmiskenbaar een volwassen kwak. Met Jolande uit Bergen. Ik heb nog steeds een pinda-silo hangen in de meidoornboom. Dus een beetje beschut is dat. En behalve de complete familie pimpelmees heb ik nu ook de familie specht, de bonte specht. Met Anita de Moor. Ik zag voor Arnhemuiden in de wegberm van het fietspad de mooie blauwe bloemen van de wilde sigorij. En ik las net op Wikipedia dat deze plant waarschijnlijk door de Romeinen eeuwen geleden is meegenomen naar België en Nederland. En hij heet ook in de volksmond de wegenwachter. Omdat hij eigenlijk heel veel in wegbermen bloeit. Rob van Os uit Oldame in Friesland. Het was in onze tuin op maandagmorgen 10 juni... dat moeder Reha Kalfje van een paar weken oud aan ons kwam voorstellen. Het was echt prachtig om te zien. Eerst schuchter, maar dan snel van die plotselinge bokken sprongen. En het mooiste was als het dan als een bliksemschicht door de tuin herrende. Ja, daar werden we echt heel vrolijk van. Met Diana Kemper uit Purmerend. Vandaag was ik bij de algemene begraafplaats aan de Purmerweg en kwam ik twee hazen tegen. Een mannetje en een vrouwtje. Want ze deden ook even paren. Daarna vluchtten ze weer de bosjes in. Gerben van mij uit Leens. Deze woensdag ga ik even een rondje fietsen door het Hoge Land. En in de wegberm zie ik bloeien de gele veldlatirus en de paarsblauwe vogelwikken. Ik geniet daarvan. Waar is het Mook? Nachtzwaluw op de Mokerheide, gisteravond om 10:30. Geluideerd met wat blatende schapen op de achtergrond. Hallo, Frankendaalpark Amsterdam zag ik het ooievaarspaar met een jong. En ik vind dat toch wel bijzonder, want het heeft zoveel geregend en het is al eens gebeurd dat een jong dan is verdronken. Later, in het park, toen ik wat verder liep, hoorde ik bij de stoplichten het geklepper. Maar nee, het was niet geklepper. Ik denk dat de ontwerper van de stoplichten voor het oversteken van blinde mensen geïnspireerd geweest is voor het klepperen van de ooievaar. Dit was Linda Molenaar. Dankjewel Linda voor het bellen met 035-6711-338. We hoorden trouwens ook net een kwak op de fenolijn. Een reigerachtige. Hij heeft ook wel iets weg van een reiger. En daarstraks hoorden we dat geluid van Bas Schuring, de woudaap of wouwaap. Ja, we hadden er eigenlijk helemaal niet bij gezegd dat het ook een vogel is. Dat gekke geluid. Maar dus ook een reigerachtige. Cinematic Orchestra, ja, die maken echt hele mooie muziek. Ze speelden nu The Arrival of the Birds uit de film The Crimson Wing, Mystery of the Flamingos. Morgen gaat de Europese natuurherstelwet wederom onder de hamer. De EU-voorzitter België doet er alles aan om deze wet alsnog te laten aannemen. Of dit gaat lukken en waarom deze wet zo belangrijk is, vragen we aan Europarlementariër voor GroenLinks, Bas Eickhout. Bas, goedemorgen. Goedemorgen. De wet was ooit al aangenomen door het Europees Parlement, de Europese Commissie, de lidstaten, maar de Europese Raad lag toen dwars, hè? Ja. Toch, ja, want even nog voor de helderheid. Het is een heel traject. Waarom, als die dan nu opnieuw in stemming wordt gebracht, waarom zou dat dan nu wel lukken, denk je? Nou, het is nu een beetje de laatste kans voor de Belgen, hè. Die zijn voorzitter tot eind juni. Het is morgen de Milieuraad, dus de milieuministers zitten daar van de 27 landen. En nou ja, wat je al zei, hè, het parlement is al akkoord. Dus op zich, we hebben alleen een meerderheid van lidstaten nodig om het te doen. En ja, we weten dat er hoeft maar één land die tot nu toe heeft gezegd, nee, ik ga tegenstemmen. Er hoeft maar één land te switchen en dan is er een meerderheid. En dit is wel een beetje de laatste poging die België doet, omdat vanaf 1 juli is Hongarije. Hongarije, de voorzitter van de EU. Die gaat het niet doen. Dus ja, dan kun je eigenlijk wel zeggen dat dit echt de laatste kans is. Dus de Belgen willen het gewoon nog één keer proberen. Ja, er lag toen een aantal landen lag dwars, hè? Waaronder ook Nederland. Door de nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer kreeg minister Van der Wal de opdracht om tegen te stemmen, toch? Ja, klopt. Ja. En dat betekent ook, men kijkt niet echt naar Nederland. Men zit gewoon te zoeken naar één land om toch om te gaan. Nou, dat is duidelijk dat Nederland dat niet gaat zijn. Ook niet met het nieuwe kabinet als je de teksten leest over natuur. Nee, waar men naar kijkt is of Oostenrijk, of Polen, of Finland. Dat zijn de landen waar men nog hoopt. En daar wordt dus dit hele weekend hard aan gewerkt. En ja, er wordt gekeken van kunnen we nog, zijn er nog argumenten te verzinnen om voor die regeringen toch om te gaan. Dat zijn de laatste pogingen. Het kan zijn dat de Belgen toch tot de conclusie komen, het gaat niet lukken. En dan kan het zelfs morgenochtend nog van de agenda afgehaald worden. Ja. Dus dat het dan alleen in stemming gebracht wordt als ze zeker weten het gaat lukken. Want er wordt nu achter de schermen enorm getrokken aan mensen. En er is veel wandelgang, overleg. Ja. Bijvoorbeeld de Oostenrijkers, de milieuminister is van de Oostenrijkse Groenen, dus die is heel erg voor. Alleen natuur is een competentie van de regio's in Oostenrijk. Ja. En de regio's waren tegen, dus de minister van Milieu van Oostenrijk is nog hard bezig in haar eigen land om te vragen of ze toch voor mag stemmen. Ja. Waarom zijn er zoveel landen tegen? Wat kan er zijn tegen natuurherstel? Dat streven om, 20% van de natuur in Europa te herstellen? Of was het 30? Ja, in 2030 30%. 30, ja. Ja. Wat kan het tegen? Dat is een goede vraag. Kijk, dit is natuurlijk heel erg ontspoord, het debat, toen die landbouwprotesten kwamen. Dus dat is vorig jaar. Zijn er een aantal landen heel erg geschrokken van die landbouwprotesten. En ja, we weten allemaal dat als je iets met natuur wil, ja, dan zou je ook iets aan je landbouwbeleid moeten doen. Nou, dat heeft een aantal landen zo kopschuw gemaakt dat ze hebben gezegd van wij gaan hier toch niet voor stemmen. In Nederland is heel erg die mythe gekomen alsof heel Nederland op slot zou gaan. Nou, daar zijn er zijn al heel veel compromissen gesloten om die wet zwakker te maken, eigenlijk minder hard te maken. Dus op dit moment zou je echt kunnen zeggen van jongens, dit is niet meer een land op slot. Bij landbouw hoeft niet meteen alles omgegooid te worden. Dit is echt een belangrijke opdracht voor landen om iets te doen met natuurbeleid. Waarom landen nu nog steeds tegen zijn, het is bijna een symbool geworden van eigenlijk conservatief Europa versus progressief Europa. Ja. Die wet, je zei het al, die was al behoorlijk uitgekleed, hè? Ja. Maakt het dan nog wat uit of hij er nou wel of niet? Stel, hij komt er nu toch. Wat heeft hij dan nog voor slagkracht? Kijk, het allerbelangrijkste is dat er nog steeds een verplichting voor alle landen in zit om met een nationaal natuurherstelplan te komen. De eisen daarin zijn fors afgezwakt. Ook de controlemogelijkheden van de Europese Commissie, de ambtenaren in Brussel, die zijn zwakker geworden. Maar elk land moet met een nationaal natuurherstelplan komen. En op dit moment, het gaat gewoon nog steeds heel slecht met de Europese natuur. 80% van de Europese natuur is gewoon niet in goede staat. Ja, als alle landen verplicht zijn om met een herstelplan te komen, en dan verplicht je voor de eerste keer alle EU-landen om überhaupt over natuur na te denken. Kijk, in Nederland hebben we dat debat, maar een hele hoop landen hebben ze het amper over natuurbeleid. En ja, deze natuurherstelwet zorgt er wel voor dat in ieder geval 27 landen bezig gaan met natuurbeleid in Europa. Ja, dus als die niet wordt aangenomen, wordt die discussie niet aangezwengeld en dan wordt ook die eerste stap al niet gezet. Precies. En met het nieuwe Europese parlement en na de verkiezingen is het maar de vraag of het ons lukt om dan een nieuwe wet te maken. Dus ja, eigenlijk is dit wel een beetje de laatste kans voor de komende jaren om echt een stap te zetten in verbetering van Europese natuur. Ja, ja. Nou ja, dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Kijk, die wet is dus al door het parlement. Dus nu moet die door die vakministers worden goedgekeurd. Dus hij hoeft nu niet meer langs dat nieuwe. Er zijn natuurlijk Europese verkiezingen geweest. Dat ziet er natuurlijk alles uit. Er is een ruk naar rechts. Maar daar hoeft hij nu niet meer langs. Nee, in principe heeft het Europees Parlement haar akkoord op deze wet gegeven. Als, ja. als er één wijziging wordt gedaan, dan moet die weer terug naar het Europees Parlement. Want die moet die wijziging dan weer goedkeuren. Dus dat is ook eigenlijk waarom de Belgen het zo moeilijk hebben. Ze kunnen geen wijziging beloven aan een land. Dus, want dat weten we wel. Kijk, als het nu wordt goedgekeurd door de lidstaten, ja, dan is de wet aangenomen en is hij er doorheen. Gaat het niet lukken onder het Belgisch voorzitterschap? Ja, je kan hem natuurlijk nog op de plank laten liggen. Maar op een gegeven moment gaat die wet zo gedateerd worden, krijg je hem eigenlijk nooit meer door de raad. En zal de commissie gedwongen zijn om met een nieuw voorstel te komen. Ja. En dan zullen we echt met het nieuwe Europees Parlement aan de slag moeten. Ja, dat maakt het er niet waarschijnlijker op. Nee. Dus een lastige klus voor de Belgen. Even naar dat nieuwe parlement. Ja, voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Die heeft natuurlijk samen met Frans Timmermans aan de Green Deal gewerkt. He, waar die Europese Natuurherstelwet onderdeel van is ook. Wat denk je, zal zij worden herkozen? Nou, dat is nu de spanning. Hè. Ze zal zeer waarschijnlijk wel voorgedragen worden door de lidstaten. Misschien zelfs al maandagavond. Daar hebben ze een informeel bijeenkomst. Het kan zomaar zijn dat dan al van der Leyen te horen krijgt. Nou, je wordt het wel namens de lidstaten, maar dan moet het Europees Parlement haar gaan goedkeuren. Ja, de verhoudingen zijn verschoven, dus meer naar rechts. Dus dat betekent dat ze een kleinere meerderheid heeft die haar steunt en een onzekere meerderheid. Er zijn ook al partijgenoten van haar die hebben gezegd, we gaan jou niet steunen, zoals in Frankrijk en Slovenië. Dus ja, wat zij zal moeten doen is eigenlijk de keus maken. Ga ik een zekere meerderheid bouwen door naar rechts te kijken? Of ga ik naar de Groenen kijken? En dat wordt natuurlijk interessant. Dat wij als Groenen in het Europees Parlement hebben gezegd, wij willen absoluut met je praten en ook echt mee dat debat gaan ingaan om je te steunen. Ja. Maar een van onze eisen, en dat zal je niet verbazen, we willen wel dat die Green Deal dan doorgaat. Ja. Goh, wat ontzettend spannend wordt het nog de komende tijd. Niet alleen dus voor die Europese Natuurherstelwet, maar voor überhaupt de wind in Europa. Gaat de wind meer naar rechts? Of gaat het misschien wel, want het is best wel een verrassing als het toch een keuze naar groen zou zijn. Bas, we gaan het volgen. Dankjewel voor je toelichting op deze stemming nu. Europarlementariër van GroenLinks, Bas Eickhout, sprak tot ons. En wij zijn zo direct terug na negen en na Ster en Nieuws. NPO Radio 1. Dit is Julie Blusset van OVT, het geschiedenisprogramma van de VPRO. Met straks... Het EK is begonnen. Maar gaat de vlag wel uit in Duitsland? Hoe de Koreanen K-pop inzetten als wapen? En de geschiedenis van mannen zonder ballen. OVT, straks om 10:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Darmkanker komt steeds meer voor bij jonge mensen. De Maag-Lever-Darmstichting financiert onderzoek naar de oorzaken hiervan. En dat kunnen we alleen doen dankzij uw donaties. Deze week is onze collecteweek. Geef of ga naar mlds.nl. Lees de meeslepende nieuwe roman In de Mist van Golden Gate Park van Murat Isik, auteur van Wees Onzichtbaar. In de Mist van Golden Gate Park, nu in de boekhandel. Met minder leerlingen in een klas is er bij Luzak ruimte voor echt persoonlijke aandacht. Waardoor je na je MAVO of HAVO zelfs in één jaar je HAVO of VWO kunt afronden. Het Luzak-effect noemen we dat. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn. Vakantie. Het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Een jaartje blijven zitten hoeft niet meteen een jaar extra te betekenen. Je haalt het in met ons 2-in-1 examenjaar. Kijk op luzak.nl. Boek met Holland-Amerika-Lijn deze zomer nog een cruise naar de Middellandse Zee. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij, Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek.

Ik sta hier buiten met Alexander Reewijk. Onder onze spreeuwenkast, waar nu een mus in zit. Die zit al de hele tijd boven ons. Goedemorgen, Alexander. Goedemorgen, Menno. Boven ons hoofd te chilpen. Alexander Reewijk neemt altijd de beste, mooiste, meest indrukwekkende buitenlandse natuurboeken mee die hij bij ons bespreekt. En een van die boeken is nu Leren Kijken van Estelle Zhongmingual. Leren Kijken. Dit gaat een beetje over door wat voor bril je naar de natuur kijkt, hè? Ja, volgens mij gaat het daar vooral over. Het gaat erover wat zie je, maar vooral ook wat zie je niet. En dat is natuurlijk heel erg moeilijk als je het niet ziet. Om het maar even in Cruyffiaanse termen te houden. Maar het gaat er dus inderdaad over hoe verhouden wij ons tot onze omgeving. En dan met name de levende omgeving. En eigenlijk hoe relatief gezien weinig we daarover weten. Ja. Daar gaat het denk ik over. Ik dacht ook wel over, wat zegt het over jezelf? Nou, uiteindelijk zegt dat natuurlijk ook iets over jezelf. Want de een zou hier nu een prachtig rietland zien. Een ander, een treinfanaat, ja. We hoorden hem net langskomen, zou zeggen, oh, ik was er bij het naar de meer en dan zag ik toch een oude hondenkop langskomen. Precies. En het is hetzelfde. Wij staan hier aan de rand van het water en ik zie klaprozen staan. En voor mij, als ik dan klaprozen zie, ten eerste vind ik ze heel mooi. Ze doen me altijd denken aan mijn moeder. Het is de lievelingsplant van mijn moeder. En tegelijkertijd denk ik ook altijd aan de Eerste Wereldoorlog. De poppies. Precies. Ja. Dus voor mij zijn de klaprozen hebben dus een heel duidelijk een symbolische betekenis. Ja. En veel minder die natuurhistorische betekenis enzovoort. Ja, en een ander kijkt over die klaprozen heen en die denkt, hé, het waait heel hard. De rietzangers zitten diep weggestopt. Ik zie ze niet. Precies. Ja. En tegelijkertijd denk ik ook, wat weet ik eigenlijk weinig? Ik liep hier naartoe in de wetenschap dat we hier even buiten zouden staan. En denk, jeetje, wat weet ik weinig? Terwijl ik bijvoorbeeld veel in een tuin in India ben, waar ik bijvoorbeeld heel veel weet, simpelweg omdat de eigenaar van die tuin die hele tuin zelf heeft aangelegd en precies altijd mij vertelt, kijk, daar staat die boom en dat is die boom en dat bloeit zus. En dat. Dus het is ook maar net hoe je er naar leert kijken en hoe je er mee omgaat. Ja. Mooi. Nou, een van de boeken dus die je hebt meegenomen. We gaan naar binnen, want die andere drie liggen op tafel en we moeten onze tijd goed gebruiken. Goed dat je er bent. Ja. Goedemorgen, nog even het programmaboekje voor dit laatste uur. Alexander Reewijk dus, met vier mooie buitenlandse natuurboeken die misschien wel mee op vakantie kunnen. We gaan op zoek naar het insect van het jaar, de veldkrekel en naar de roodborsttapuit. En we praten met Marjan Minnesma van Urgenda over, nou, wat misschien wel de langste menselijke keten ooit in Nederland kan gaan worden. Dit is het laatste uur van Vroege Vogels. Company, naar het gelijknamige gedicht van Samuel Beckett. Muziek van de Amerikaanse componist Philip Glass. Uitgevoerd door Angel Dubot en het ensemble La Pietà. We besteden regelmatig aandacht aan de internationale natuurboeken. Alexander heeft er 4 bij zich. Alexander, wat heb je? We noemden al leren kijken, hè? Het is een beetje een Tour de Force dit keer. Ik heb er 4 meegenomen. Ja, dat kon je niet kiezen. Ik kon niet kiezen. Nee. Ik dacht, het is ook leuk om met leesvoer de zomer in te gaan. Ja. Dus ik heb een heel palet aan verschillende boeken mee. En ik zou zeggen, laten we vooral beginnen met 2 boeken van Peter Woleben. Ik leg ze ook even een beetje voor onze camera van NPO Radio 1. Ja, precies. Dan kunnen mensen denken, hey, ik bekijk ze ook. Ja, ja, het leuke is, we doen inmiddels natuurlijk deze rubriek al zo lang dat auteurs terugkomen met nieuwe boeken. En Peter Woleben is zo iemand. Een aantal jaar geleden, nou, je zou kunnen zeggen wereldberoemd geworden door het boek Het Verborgen Leven van Bomen. Eigenlijk, ja, timing was perfect. Namelijk, er ontstond steeds meer aandacht voor bomen, planten, de netwerken die ze hebben met schimmels, de connectie die ze met elkaar hebben. En Peter Woleben, van origine een houtvester uit Duitsland en later boswachter in de Eifel. Ja. Echt een bosneurd, hè? Mogen we hem wel noemen. Ja, maar ook een bosneurd, maar die tegelijkertijd ook een goed gevoel had om een breder publiek aan te spreken. En dat heeft hij gedaan met Het Verborgen Leven van Bomen. Ja. Groot succes. Viel in goede aarde, letterlijk en figuurlijk, maar ook hier in Nederland. En wat ik ontzettend leuk vind, is daarmee heeft hij een groot publiek bereikt. En nu is er een boek uitgegeven, wederom Het Verborgen Leven van Bomen, maar dan in stripvorm, in graphic novel vorm. Getekend door Fred Bernard en Benjamin Flau. Het zijn Franse tekenaars. Vertaald door Dieter van Tilburg en uitgegeven door Scratch. En wat ik heel leuk vind, is om verschillende genres te behandelen hier ook. En dit hadden we nog niet eerder gedaan, met graphic novel. Dus dat vind ik ook leuk. En ik denk dat met dit boek dat ze ook weer een veel breder publiek kunnen bereiken. Dus de jongeren, de young adult, om het maar even zo te zeggen. Waarbij natuurlijk dat verhaal verteld wordt van hem. Hoe hij tot het beschermen van die bomen en het vertellen over bomen is gekomen. Ja. En op een ontzettend leuke en toegankelijke manier is dat in dit boek vormgegeven. Ja, ik vond het ook wel, het past er ook wel heel goed bij dit onderwerp, omdat het ook heel beeldend maakt wat hij vertelt. Je ziet het natuurlijk als puber en als kind door die bossen en boomhutten, maar ook over de stam en de wortels en de bodem. Ja, je krijgt gewoon de plaatjes erbij. Nou, het leuke is natuurlijk, hij heeft, je zou kunnen zeggen, je zou het antropomorfisme kunnen noemen, maar hij heeft in ieder geval een nieuwe taal gevonden om te praten over bomen, waardoor het veel directer binnenkomt. Hij had het over bomen, baby's en dergelijke. Ja. Waar je veel van kunt vinden. Maar het spreekt in ieder geval een groot deel van mensen aan. En in dit boek bereidt hij dat natuurlijk ook weer verder uit. Of wordt dat in dit geval door die tekenaars verder uitgebreid. En dat vind ik toch wel heel erg leuk. En het is natuurlijk zijn manier van vertellen. Maar het is wel allemaal, het is gewoon wetenschappelijk. Zeker. De basis is gewoon, zeker. Dus het is inderdaad een wetenschap, op wetenschap gebaseerd boek. Maar dan populair wetenschappelijk verteld en beschreven. Het leuke is dat, ik keek even naar deze uitgeverij. Ze doen, ze hebben een heel leuk pinguinboek uitgegeven van Wasco bijvoorbeeld. Ze geven Joost Zwarte uit. En dit was, je zou kunnen zeggen, wel een soort vreemde eend in de bijt. Maar tegelijkertijd, dit boek wat je net al zegt, dat leent zich er zo voor, omdat zijn verhaal ook wat dat betreft zo beeldend is en zo verhalend. Zo vertellend dat het ook heel erg mooi te verstrippen is. Ja. En vooral ook als je dan bijvoorbeeld tekeningen ziet van bijvoorbeeld de insecten, de invasieve insecten die bomen aanvallen en dergelijke. Prachtig afgebeeld, mooi getekend. Ook die hele watersystemen, hoe zo'n boom drinkt. Ja. Goed, je hebt nog iets bij je van Peter Woleben. Ja, zeker, want de man schrijft zelf natuurlijk ook gewoon door. Ja. En hij is net met een nieuw boek op de markt gekomen. Volgens mij is het echt afgelopen week uitgekomen. En dat heet Onze Natuur. Fascinerende inzichten voor een leven in harmonie met de natuur. En eigenlijk stelt hij de centrale vraag, hoe komt het toch dat wij als intellectuele wezens, dat wij onze planeet zo verknallen? Dat we er zo'n zootje van maken en dat we uiteindelijk onszelf aan te gronden richten als we zo doorgaan. Ja. En wat hij eigenlijk probeert te doen is, in hoeverre verschillen wij nu van de dieren om ons heen? In hoeverre verschillen wij nu eigenlijk van de dieren, de bomen om ons heen, wat betreft instincten, wat betreft het bewaken van onze domeinen, onze eigen biotopen en dergelijke. En hij neemt de lezer als het ware aan de hand door die verschillende groepen, door die verschillende instincten en dergelijke. En komt dan natuurlijk uiteindelijk tot de conclusie dat we elkaar natuurlijk vooral gewoon iets meer ruimte moeten geven. Dat we meer moeten kijken naar de wereld om ons heen. Dat we meer moeten leren van de dieren waar we uiteindelijk zelf ook onderdeel van zijn. En op die manier verstandiger om moeten gaan met de planeet. Daar komt het natuurlijk grofweg op neer. Waarbij die natuurlijk uiteraard eindigt met dat we vooral moeten kijken naar hoe bomen dat doen. Want dat is natuurlijk zijn handelsmerk. Ja, ja. Maar dat is natuurlijk in die zin ook wederom typisch een boek van Peter Boleben. Eenvoudig, tussen aanhalingstekens, geschreven. Goed leesbaar. En tegelijkertijd neemt hij je door de geschiedenis heen en door die verschillende aspecten van de samenleving de samenleving op de aarde mee. Ja. En hoe dat her en der omdat hij schetst natuurlijk ook dat onze kracht is uiteindelijk onze zwakte. We denken slim genoeg te zijn om eigenlijk zonder natuur te kunnen. Precies. Waar hebben we het voor nodig? Dat is alleen maar lastig. Precies. Maar uiteindelijk precies kunnen we niet zonder en zijn we er onderdeel van. Waar ik zelf, daar schrijft hij ook over, waar ik zelf altijd ook wel erg op aansla, is bijvoorbeeld dat er natuurlijk heel vaak geschermd wordt met de term technologische vooruitgang, bijvoorbeeld. Terwijl als je gewoon het systeem neemt zoals het is, het eigenlijk een perfect systeem is. Ja, ja. Dave Coulson bijvoorbeeld, hebben we hier ook wel eens besproken, schrijft er ook uitgebreid over. Insecten en bijen. Ja, waarom zou je geen hommels gebruiken en automatische bestuivers als we gewoon hommels hebben? Iets wat in miljoenen jaren is uitgekristalliseerd. Efficiënter enzovoort. Ja. Wij moeten weer door, want je had er vier. Het is je eigen schuld. Nee, zeker. Het leuke is dat eigenlijk, je zou kunnen zeggen dat Leren Kijken van Estelle Zhong Mengual, uitgegeven door Octavo, je zou kunnen zeggen redelijk in dezelfde lijn zit. Want daar gaat het toch ook om bewustwording. Het gaat om wat zien we en vooral ook wat zien we niet. En wat zij doet, zij is kunsthistorica, doseert in Parijs. En wat zij doet is de geschiedenis bekijken van de schilderkunst. Dus hoe wordt natuur afgebeeld in de schilderkunst. En ze kijkt naar de natuurhistorie, naar de vroege biologische ontwikkeling zou je kunnen zeggen. En het mooie is dat zij laat zien dat bijvoorbeeld in de oude schilderijen, dus zeg maar 17e, 18e, zeg maar 16e, 17e eeuw, dat als er natuur afgebeeld wordt, dat het eigenlijk slechts decor is. Dat het niet gaat om de natuur zelf, maar dat het gaat om de mensen die daarin staan en die vooral met elkaar bezig zijn op die schilderijen. Maar dat het nooit gaat om de natuur en dat er eigenlijk ook geen natuur is. Er staat een boom, maar je ziet geen insecten, je ziet geen vogels, er zit geen leven in. Ja. Dus het is een natuur als decor of het is een natuur als symbool. En dan meestal natuurlijk met Bijbelse verwijzingen bijvoorbeeld. Ja, ja. En dan gaandeweg zie je in het midden van die 19e eeuw, dan zie je eigenlijk pas dat die natuur daadwerkelijk een plek krijgt en dat er echt gekeken wordt. En zij geeft enigszins aan, dat is natuurlijk niet heel erg gek, Darwin. En je zou in de bredere zin evolutionair denken. Waarbij je dus ervan uitgaat dat niet alles gemaakt is en statisch is, maar dat alles in ontwikkeling is en zich evolueert. En dat zij koppelt dat aan een ander moment van denken. Maar wat ik eigenlijk het allerleukste vind wat zij doet, is zij focust vooral op vrouwelijke natuuronderzoekers. En dat is heel interessant, want zodra je aan de 18e, 19e eeuw denkt en je denkt aan natuuronderzoekers, dan denk je aan Wallace, Darwin, Humboldt enzovoort. Ja, ja. Terwijl zij hier zegt, de vrouwelijke onderzoekers, natuuronderzoekers, dat waren degene die eigenlijk op een andere manier keken en die veel breder keken en veel ook meer keken naar wat gebeurt er bij mij in de tuin. En op die manier een heel groot publiek bereikte. Eigenlijk een beetje zoals we het net al hadden over Peter Woleben, wetenschappelijk, maar wel heel verhalend geschreven. En leert dit boekje dan op die manier kijken? Of is het meer een beschrijving van hoe er toen gekeken werd? Nou, het is een filosofisch boek. Dit is niet ik had het net over neem het mee op vakantie. Dit is niet in één dag aan het zwembad Boek dat je waar je een beetje op moet kouwen. En waar je ook soms natuurlijk echt wel eens je kritische kanttekeningen bij kunt zetten. Maar wat ik wel heel leuk vind, is ze zet je aan het denken. En Ik denk ook niet dat dit een boek is dat nou specifiek handvatten geeft om verder te komen. Alhoewel ze uiteindelijk tot de conclusie komt dat als wij wat meer ruimte voor elkaar hebben en wat beter kijken, dat we ook een betere balans krijgen in de wereld. Maar ik vind het vooral dus heel erg mooi hoe zij die vrouwelijke wetenschappers naar voren brengt en hoe ze die op het podium zet. En dan vooral, en dat vond ik eigenlijk ook nog wel interessant, een ontwikkeling die je nu ook heel duidelijk ziet, is die van het natuurdagboek. Dat het natuurdagboek, daarmee word je gedwongen goed te kijken. En als je dat leest, dan neemt de auteur je mee. En het leuke is dat in de lijn van dit boek zie je bijvoorbeeld dat we recent natuurlijk Luc Hoogestein hebben gehad met de 1000 soortentuin. Ja, maar je hebt bijvoorbeeld ook Luc, de oud-boswachter hier, kwam ook. Maar die ook in zijn mini-tuintje in Utrecht ging tellen. Exact. En dus ook ging kijken, niet verder dan de grenzen van die tuin. Ja. Wat zit hier? En het leuke is dat je daardoor natuurlijk op een hele andere manier met die omgeving omgaat, op een hele andere manier gaat kijken. En zo zie je dat ook bijvoorbeeld Renze Borkent heeft dat recent gedaan. Over een maand komt Dick van der Meulen met een natuurdagboek. Dus je ziet ook wel dat daar dus kennelijk bodem voor is. Dat aanspreekt. Ja. En het is hetzelfde, ik moest daar net aan denken toen Jelle zijn column vertelde. Ik woon in de Jordaan, daar loop ik heel erg veel over. En op de een of andere manier loop ik heel vaak over de stoeprand. En daar liep ik altijd over zonder dat ik me daar heel erg bewust van was. Ja. Totdat Jelle een boek publiceerde over paleontologie op straat, in de straat. En vanaf dat moment is totaal mijn manier van kijken naar de stoep en naar de grond echt letterlijk veranderd. Want hij ziet fossielen in die stenen banden, die natuurstenen banden langs de stoeprand. En miegelt het van de fossielen. Precies. En die zie je Jelle allemaal. Schrijft daar natuurlijk heel erg levendig en heel erg toegankelijk over. En dat heeft mij acuut gezorgd dat je daar op een andere manier naar gaat kijken. We gaan nu naar de vierde boek kijken. Maar dat is een belangrijke visie die je beschrijft hier van Estelle. Het vierde boek. Weer een auteur die terugkomt. Het leuke is Tim Burkhead, ornitholoog, professor in Engeland en of emeritus inmiddels in Engeland. Ja. Onze allereerste auteur die ik hier besproken heb. Een van jouw favorieten. Prachtige boeken geschreven. En nu komt hij met zo'n ontzettend leuk kinderboek. Zo voelt het om een vogel te zijn. Het grappige is, ik postte dat ik hier op Facebook dat ik hier zou zijn vandaag. En alle reacties van de mensen gingen over dit boek. Ja, ja. Want iedereen wil natuurlijk heel graag een vogel zijn af en toe. Ja. Iedereen wil af en toe even weg kunnen vliegen, enzovoort. En Tim Burkhead heeft hier eigenlijk de allerbekendste wetenswaardigheden over vogels neergezet. Dus hoe ze vliegen, hoe ze dansen, hoe ze spelen, hoe ze eten enzovoort. Hoe ze met elkaar communiceren in het donker enzovoort. Met prachtige tekeningen precies. Van Catherine Rayner, uitgegeven door Lemnis Kaat. En dit is natuurlijk een prachtig boek. Dit is een ontzettend leuk boek voor kinderen. En ook een heel erg leuk boek om uit voor te lezen. En vooral inderdaad prachtige platen. Hier moet je nou toch eens kijken. Zo'n rij met staartmeisjes. Houd even een beetje richting die camera van de NPO Radio 1. Die staartmeisjes die je natuurlijk altijd zijn zo groep ziet. Ja, dus één, het is eigenlijk twee pagina's met geweldige tekeningen en één verhaal over een soort. Kortpuntig, met de juiste wetenswaardigheden, maar op een dusdanige manier geschreven dat het voor iedereen heel erg toegankelijk is. En vooral voor kinderen ook heel erg begrijpelijk. Maar vooral dit soort boeken zijn zo mooi en zo liefdevol uitgegeven dat het een hele leuke manier is om op deze manier kennis te maken met de natuur en met vogels in dit geval specifiek. Dank voor kon je ei kwijt? Had je volgens mij ging het voorbeeldig. Ik heb je boeken geprobeerd zo min mogelijk te interrumperen. geweldig Alexander dat je weer vier hele mooie boeken meebracht. We zien je en horen je volgende keer weer. En meer informatie over deze boeken op vroegevogels.bnnvara.nl. Thank you. U herkent het misschien, muziek van George Gershwin, The Man I Love, uit de musical Strike Up the Band, uitgevoerd door Rebecca Pennies. Je hoort ze wel. Op momenten op veel plekken in Nederland te horen, maar je ziet ze niet. Veldkrekels. Rond deze tijd van het jaar kun je de zang van mannetjes goed horen, maar ze vinden, nou, dat is echt andere koek. Om te vieren dat hij in ons programma is verkozen tot insect van het jaar, heeft hij allemaal mee kunnen doen. De veldkrekel doen we toch een poging om te zien met de ambassadeur van het insect, twee afgevaardigden van Naturalis en de gelukkige winnaar die zijn stem uitbracht, gaat onze verslaggever Pleunaerts op zoek naar de veldkrekel. Deze is Anamala. Oh, we dachten even dat we er gewoon bovenop stonden bijna. Nee, dit is een kever die heel hard weg wil vliegen. Anomala dubia. Mooi groen. Glanzend. Mag ik hem even kijken? Jij wil hem ook even bekijken. Aglaya Bauma en Jan Wieriga van Naturalis. Onze experts. Even een loepje erbij. Waar moest je ook weer naar kijken? Antennekleur. Die is donker. Okay. Als die nou geel was, dan was het die andere geweest. Ja. Oké. Okay. Maar niet de veldkrekel. Nee. Maar toch was er even verwarring. Nou, we hadden hier een veldkrekel gehoord ergens in dit enorme stuk gras hier. En terwijl we stonden te wachten totdat deze beste veldkrekels een scheurbus zou opentrekken, we stonden te wachten. Maar zagen we opeens iets redelijk groots door het gras rennen. En daar doken we allebei op af. Ja. Maar helaas, het was een kever. Oké, okay. We zijn in de Loon-Sindrinense duinen. Ja, ik zie allemaal heuvels met zand. Is dit het typisch gebied voor de veldkrekel? Nou, het pure zand niet. Al warmen ze daar wel lekker op. Maar je ziet ook allemaal pollen. En ik zie wat verderop zie ik wat hei. En daar verwacht ik hem eigenlijk veel meer nog dan hier tussen het pure zand. Ja, dat stuk daar in de verte, dat ziet er mooi uit. Oké, we gaan. Hier, een zandlapkever. Ik hoor een krekel trouwens. Ja, ik hoor ook een krekel. Daar, hè? Ja, daar. Daar. Elmar. Elmar Veerman. Gefeliciteerd, moet ik zeggen, want je hebt een prijs gewonnen. Ja, en dit is het. Dankjewel. Je hebt gestemd. Ja. Maar niet op de veldkrekel. Niet op de veldkrekel, nee. Waarom niet? Ja, die vond ik iets te gewoontjes. Ik had gestemd op het veldwespwaaiertje, omdat het zo'n bizar beest is. Maar dit is natuurlijk ook leuk. Ja, misschien kan deze zoektocht je wel overtuigen. Ik moet hem wel even vinden. Aglaya en Jan die staan zonder te praten naar elkaar te wijzen. Het lijkt wel een soort ritueel, hè, Maurice leden? Inderdaad, ja. Ik sta met open mond te kijken. Ik voel dat ik enorm aan de zijlijn sta, terwijl ik heel graag mee wil doen. Herken je dat? Ja, dat doe ik ook een beetje. Ik ken het ritueel niet. Misschien hierna even goed opletten hoe ze het doen. Oh, wacht, ja, ze lopen nu inderdaad om één plek heen. Ze gaan op het geluid van de krekel af. Alleen ik heb nog niks gehoord. Oh ja, oh, het was heel zacht. Ik hoorde het even zo krie. Maar... Ja, ik hoor het. Nu hoor ik het ook. Ja. Ja, dit is zo leuk. Ik heb me zo verdiept in het insectje waar ik ambassadeur van ben. Mm-hmm. Maar nooit eigenlijk gezien. Zodra je dichterbij komt, tjoe, zit hij in dat holletje. En dit is dan misschien dat moment. Dus we doen nu steeds een stapje dichterbij. Ja, soms is het wel moeilijk om die holletjes te vinden. Er is hier een hele dichte vegetatie. En dan, Daar lijkt het wat opener. Dus misschien hebben we daar beter kans. Het is die kant uit. Ik hoor hem daar echt heel hard roepen. Ja. En Aglaya, leg even uit. Want het leek net of jullie een soort rituele dans aan het doen waren net. Ik dacht, ik stoor jullie even niet. Maar wat waren jullie aan het doen? Nou, we waren hem eigenlijk aan het uitpeilen. Je kan heel goed horen uit welke richting zijn zang komt. Maar niet zo goed waar die precies zit. Dus als je met twee of meer mensen allemaal wijst in de richting van waar je hem vindt, dan bevindt hij zich ongeveer op het kruispunt van de wijzende handen. Dus dat is wat we deden. Het was geen ritueel. Oké. Okay. Nou, laten we het nog een poging doen dan. Aglaya, daar. Waar hoor jij hem? Voor ons achter het heuveltje. De krekel toch? Ik ga hem even niet verstoren. Ja. Nou, ja? Ja, je mevrouw. Stil te zitten. Ja. Oh, die mevrouw. Groot, joh. Die komt op. Ja? Op die man af. Elmar heeft hem gevonden. Ja. Wow, wat is hij groot? Zo. Hoe ze groot, hè? Want dit is dus een vrouw. Oh, ze, ja, sorry. Dat de vrouwen wel goed benoemen. Zit ze ook eieren te leggen of zit ze er gewoon? Zal ik even kijken? Kun jij kijken of je de legborden ziet of die in de grond zit? Wat houdt dat precies in dan? Ze heeft best een lange legboor. Ja. En die steekt normaal echt achter de uit. Maar nu heeft ze die in de grond gestoken en daar ligt ze de eieren. Dus ze heeft gepaard met een van die mooi zingende mannen. En is nu aan het leggen. Daarom is ze niet zo heel erg van zins om... om te gaan verplaatsen. Nee, precies. Ja, dat dacht ik al. Ze bleef heel erg zitten. Ik dacht, ze zit zo stil, ja. Die is misschien wel eieren aan het leggen. Maurice, ambassadeur. Dit is je eerste ontmoeting met de veldkrekel. Ja, en niet eens eentje die we konden detecteren door geluid. Het is gewoon echt puur op het zicht. Dus heel knap. En ik ga even dichterbij kijken. Ja, Maurice, maar er is toch een connectie met het geluid. Want die vrouwen komen natuurlijk wel weer op die mannen af. Dus juist als je op het geluid van mannen afgaat, maak je ook kans dat je vrouwen tegenkomt. Ja, dat is nu bewezen. Mooi, hè? Dit is nou een beestje waar jij campagne voor hebt gevoerd al die weken. Inderdaad, ja. Het is... ik word er stil van. Ja. Gebeurt ook niet vaak. Ik probeer eigenlijk die legborden even te bekijken. Ik doe er wel even een potje, dan kun je het goed bekijken. Kom maar. Ja. Yes. Kijk. Groot, zeg. Maar je ziet dus hier dat de aders van op de vleugels van de vrouwtjes gewoon parallel aan elkaar lopen. Dat is gewoon heel mooi en gewoon een rechtstreepjespatroon is. Terwijl mannen hebben daar een soort van krinkelen. Je hebt een heel groot veld. Wat echt een soort van trommelvlies is. Wat geluid kan maken en wat geluid versterkt. Je kan wel. Ja, als je een loepje hebt, kan je wel het oor zien. Want ze kan natuurlijk wel horen hier. Zo, wat een indrukwekkend beest is het, zeg. Als je inzoomt, soms kun je beter voorstellen. Dat is gewoon een inheemse Nederlands insect. Ja, die hoort hier gewoon. Ja, bijzonder, hè? Vroeger kwam deze veel meer voor nog in Nederland. En nu moet je echt inderdaad op die heideveldjes gaan zitten zoeken. Dus dat is wel jammer. Maar goed, daarmee staat ze wel natuurlijk heel mooi symbool voor de teleurgang van de Nederlandse natuur. Dus wat dat betreft is het ergens wel goed dat deze krekel insect van het jaar is geworden. Ja. Had jij het gezien? Daar. Dus als je dus van die kant kijkt, zie je meteen op het blote oog, zie je daar een bleek vlekje. Ja, op die poot. Ja, dat is het oor. Ze kan horen met haar been? Ja. Nou, met een scheen, ja. Dat geldt voor alle krekels en sabelsprinkhanen die oren hebben, die dus geluid maken. Dat de oren in de voorschenen zitten. Ja. Oh, die insecten zijn toch zo... die kunnen toch zulke rare bouwplannen hebben, zeg maar. Ja, dat maakt ze juist zo interessant. Je verveelt je eigenlijk helemaal nooit als je naar insecten gaat kijken. Heeft iedereen naam? Zijn naam? Zijn ding kunnen doen, want dan laat ik er zo weer gaan. Even, nou, kijk eens. Oh, daar gaat ze. Nu, yes, dit is... ja. Thank you. Newlyweds uit het kostuumdrama Bridgerton. Muziek die werd gecomponeerd door de Amerikaanse pianist en arrangeur Chris Bowers. Regelmatig zien we ze hier bij onze studio aan het Naardermeer ook vliegen. De roodborsttapuit. Even luisteren op onze buitenmicrofoon. Ik hoor de wind. En ik hoor de mus die hier op onze spreeuwenkast zit. Maar ja, wind en regen en een treintje. Maar geen roodborsttapuit. Toch zien we hem vaak hier. Dat is niet zo vreemd, want de roodborsttapuit doet het goed in ons land. Heel anders is dat met de vogel die er in naam op lijkt, de tapuit. De tapuit wordt steeds zeldzamer in ons land. Hoe komt dat? In opdracht van de provincie Gelderland probeert vogelonderzoeker Herman van Oosten er een vinger achter te krijgen. En hij gebruikt de roodborsttapuit als een soort, ja, soort surrogaat voor het onderzoek naar de tapuit. Rob Buiter is met Van Oosten op zoek naar nestjes van de roodborsttapuit op landgoed Oud-Reemst in Otterlo. Berkenbocht 2 gaan we heen. Berkenbocht 2, dat is het officiële adres van een roodborsttapuit. Zeker, zeker. Daar staan de berken, oh, en daar is de bocht. Het is kijk, de Berkenbocht 2. Die hebben nu een tweede nestje. En dit territorium had vorig jaar 3 succesvolle nesten van de roodborsttapuit. Even kijken, dan gaan we hier de hei in. Kijk, hij zit heel mooi onder deze flap. Jeetje. De flap van... Oh ja. Jeetje, Mina, die is wel heel goed verstopt, zeg. En ik doe het even voelen of ze warm zijn. Ik had gisteren dus een nest met dode jonkies. Die waren ijskoud, maar deze zijn lekker warm. Want ze zijn, nou, een dag of 5 oud. Mijn hemel, hoe vind je zo'n nest, Herman? Ja, het is, af en toe is dat wel lastig. Deze heb ik in eifase gevonden. En het vrouwtje broedt dan ongeveer een half uur. Dan gaat ze 10 minuten forageren, of een kwartiertje. En dan volg ik haar, want dan zie ik, ze is aan het broeden. Want ze forageert heel snel. En op een gegeven moment dan gaat ze terug naar haar nest. En dan vliegt ze meestal in één rechte lijn. Dan weet je, nu gaat het gebeuren, opletten. En dan vloept ze in de hei. En dan moet je goed opletten waar dat is. Want de hei is groot. Zoals je ziet. Ja. Nou, als je even de andere kant op kijkt, dan ben je het punt kwijt. En wat ga je nu doen? Ik laat ze met rust, want ze zijn nog te klein om te ringen. Ik ring ze vanaf een dag of 10 oud. Hallo. Ik groet ze even. Ze zijn er nog. Een volgend bamboestokje. En de volgende alarmerende roodborsttapuit. Ze zijn weer niet blij met ons. Schandalig. Weer zo'n nestje waar ik het verrekte knap van vind dat je hem hebt gevonden. Ja, ja, ja. Ja, het is... Ik heb er, het zal zijn, al 150. Nee, al 300 of zo gevonden in mijn leven. Dus ik krijg het enige gevoel. Goed getraind. Goed getraind, ja, precies. Mooi klein gat in... altijd tussen noord en oost zit de ingang in feite. Dus dat de regen er niet in komt, maar ook dat de ochtendzon erin schijnt. Want hij broedt op de grond, de roodborsttapuit, en daar koelt het sterkst af. 3 jongen. Die koekoek die hier op de achtergrond zit te roepen, heeft hij het eigenlijk ook wel eens op roodborsttapuiten voorzien? Nou, is het geen waardvogel? Het is niet een van de meest algemene waardvogels, de roodborsttapuit. En ik was ook erg blij dat ik in 2020 twee of drie nesten op de planken wanbuis vond van de roodborsttapuit met een jonge koekoek erin. Dus het komt hier net wel voor? Het komt wel voor, maar helemaal niet vaak. Even op een klein beetje afstand de jonkies ringen, meten, wegen. Uiteindelijk de reden waarom je al deze nestjes van roodborsttapuiten opzoekt is om te ontdekken waarom die roodborsttapuit relatief goed doet. Ja, exact, exact. Uiteindelijk gaat het mij om het aantal jongen en het gewicht ten opzichte van zijn leeftijd. En kijk, het is natuurlijk heel erg in het nieuws dat insecten achteruit gaan. En met name op zure gronden zoals de hei. En ik heb al een aantal jaar gekeken naar de tapuit en de roodborsttapuit in het kalkrijke duin, waar het heel goed gaat met vogels. Juist omdat daar verzuring niet een heel erg direct gevolg heeft. Op de insectenstand waarschijnlijk, omdat de grond heel erg gebufferd is. Dus ik doe nou een vergelijkend onderzoek op de Veluwe, waar het heel zuur is. En dan zie je inderdaad, ik heb 120 nesten op de Veluwe en 120 in de kalkrijke duinen, ongeveer. En de roodborsttapuit op de Veluwe leggen gemiddeld iets kleinere legsels. En daarnaast zijn de jongen op de Veluwe gemiddeld iets lichter dan in de duinen. Dus zowel legselgrootte is kleiner als het gewicht van de jongens is kleiner. Wat dus duidt op dat er waarschijnlijk minder voedsel is of minder geschikt voedsel. Maar waarom doet die roodborsttapuit het dan beter dan bijvoorbeeld... Ja, eentje die er qua naam heel erg op lijkt, de tapuit. Maar qua trend bepaalt niet, want die tapuit is hartstikke zeldzaam aan het worden. Ja, een tapuit is hartstikke zeldzaam. En dat is ook een beetje de vraag waarom de tapuit er zeldzaam is en de roodborsttapuit niet. Ik heb ze in de duinen naast elkaar vergeleken. En daar blijkt dat het dieet van de soorten lijkt behoorlijk op elkaar. Ze eten wel min of meer dezelfde prooien. Alleen is een tapuit is 60% zwaarder dan een roodborsttapuit. Dus dat betekent domweg dat hij meer voedsel nodig heeft. En het voedsel moet er wel zijn. Dat is één ding. Een tweede ding is dat ik nou dus zie dat op de Veluwe, waar de tapuit is uitgestorven, en in de duinen niet, de roodborsttapuit, zelfs de kleine roodborsttapuit, dus wat lichter is dan in de duinen. Dus als de roodborsttapuit met zijn kleine gewicht het al moeilijker heeft op de Veluwe, dan moet de grotere tapuit dat helemaal hebben op de Veluwe. Dus dat tussen de oogharen door zou je kunnen zeggen dat voedsel misschien inderdaad wel een knelpunt is op de Veluwe voor tapuiten. Dus het bekende verhaal, de insecten doen het slecht, dus de insecten eten de vogels doen het slecht. Misschien wel bij deze twee soorten. Maar een andere interessante soort is de veldleeuwerik, die wij vandaag al vele malen hebben gehoord. Die is erg algemeen en die is minstens zo zwaar als de tapuiten. En voeren je jongen ook met insecten. Hoe kan dat dan? Dat is de grote vraag. Wat ik wel heb gezien vorig jaar, is dat een roodborsttapuitje vliegt 50, 70 meter voor insecten. En dan gaat hij terug naar zijn nest, enzovoort, enzovoort, de hele dag lang. En tapuiten in de duinen vliegen ongeveer even ver als de roodborsttapuiten dat doen. Dus die gaan ook niet heel ver. Maar een veldleeuwerik op de Veluwe, ik had vorig jaar een veldleeuwerik, die vloog 1000 meter om een prooi te zoeken voor zijn jong en vloog daarmee terug naar zijn nest. Iets meer lef of iets meer conditie, één van twee? Ze kunnen gewoon beter vliegen, denk ik. Dus wat voor een veldleeuwerik belangrijk is, is dat ze een goede plek voor het nest hebben. En dat eten is dan wel ergens. Maar voor een roodborsttapuit is de plek waar hij zijn nest maakt is ook direct belangrijk voor het eten. Want hij haalt het van heel dichtbij. Ja. En nou doe je dit onderzoek in opdracht van de provincie Gelderland. Ja. Wat denk je of wat hoop je dat de provincie daar dan uiteindelijk mee kan in termen van beheer of bescherming van die natuur? Nou, ik hoop in elk geval dat we gaan leren. Leren begrijpen waarom de gewone tapuit hier niet meer voorkomt en de roodborsttapuit wel. Door dit soort hier te vergelijken, maar ook te vergelijken dus met het kalkrijke duin. Dat is één ding, dat je dat gewoon weet. Dat het misschien voedsel echt een probleem is. Dat je dus echt werk gaat maken van verzuring en vermesting. Zoals je dan, ja, zoals dat hoort. Dat is één ding. En een ander facet is van de veldleeuwerik, waar ik dus ook naar kijk. Dat we begrijpen waarom die hele zware insecteneter wel soms algemeen is op de hei. En welke rol daar die heideakkers bij spelen en andere rijke delen van de heide. Dus dat jij misschien zelfs praktische maatregelen uit kan halen met weet ik veel, schapenbegrazing of ik noem maar wat. Iets om insecten te stimuleren of zo? Ja, inderdaad. Aanleggen van hele kleine heideakkertjes als dat een eeuw geleden gebruikelijk was. En dat gebeurt ook al wel. Maar er wordt nooit echt gekeken of dat effect heeft op de vogels. Er worden insecten bemonsterd, en dat is heel aardig, want vaak zitten inderdaad veel meer insecten op die rijkere delen. Maar de volgende stap van, goh, welke rol spelen die insecten dan voor de insecten etende vogels? Daar is nog niet heel veel naar gekeken. En ik vind het leuk om te doen. En ik doe het dan ook graag. Dus dat is fijn. Ja, het is interessant. Het is in ieder geval geen straf om hier zo tussen de vogels op de hei rond te scharrelen. Ja, af en toe regent het een beetje, maar ach. Ja, nee, in tegendeel. Het is erg leuk. Het is, dit is wat ik doe. En het is interessant om te zien hoe ver zo'n leeuwerik vliegt voor zijn eten. Dus dat het aanleggen van zo'n akkertje of iets anders echt een rol kan spelen bij het talrijke voorkomen van de leeuwerik in sommige heidevelden. Ja. Daar ben ik wel van overtuigd. Ja. Mooi. Succes met het werk. Dankjewel. Dankjewel, Rob. De heren vanaf Oud-Reemst in Otterlo. Een protest op de Dam en snelwegen die konden worden geblokkeerd door activisten. Dit zijn klimaatprotesten die we kennen, maar binnenkort kunnen we iets nieuws verwachten. Een lange rode lijn langs de Nederlandse kust. Hoe dit precies zit, ga ik bespreken met Marjan Minnesma, directeur en oprichter van Urgenda. Marjan, goedemorgen. Goedemorgen. Zondag 23 juni, dat is volgende week zondag, hè? Ja. precies over? Organiseren jullie een human chain langs de Nederlandse kust? Hoe ziet dat eruit? Wat gaat er gebeuren? Nou, dat is vooral voor al die mensen die hopelijk luisteren, die denken, ik ben best wel ongerust, ik wil meer actie op klimaat, maar een demonstratie of op een snelweg zitten, dat vind ik te eng. Wij vragen dus iedereen om naar de kust te komen, iets roods aan te trekken, een sjaal, een petje, een t-shirt, wat je maar wil. Hopelijk wordt het iets mooier weer dan vandaag. Ja. En dan van Hoek van Holland tot Den Helder en dan ook nog de kust van Friesland. En vandaag kreeg ik ook nog een vraag voor Groningen erbij. Okay. Gaan we om 2:00 PM hand in hand staan en dan maken we een hele lange rode lijn langs de kust en op de dijken. En daarmee willen we het nieuwe kabinet ook het signaal geven. Er zijn echt heel veel mensen die meer actie willen op klimaat en ook op natuur. En die zijn vaak stil, die zitten niet op een trekker, die roepen niet heel hard. Maar er zijn heel veel mensen ongerust die graag meer natuur, meer klimaat willen. En die willen we juist uitnodigen naar het strand te komen. En waar is de blik dan naar gericht van die chain? Kijken ze naar zee of kijken ze naar het land? Of... Ik denk dat de meeste mensen de natuurlijke neiging hebben om over het water te staren. Wij hebben een website gemaakt, op z'n Engels, The Climate Chain. En daar hebben we het hele land in kilometers ingedeeld. Dus je kunt op die website kijken van, nou, ik woon in de buurt van Katwijk of in de buurt van de voormalige Hondsbossen Zeewering, die nu heel mooi is geworden. Ja, en, voor een groot deel, hè? Ja, helemaal ingepakt in duinen. Dat is een heel mooi stukje. En dan kun je gewoon zeggen, ik ga op die kilometer staan. En bij elke kilometer hebben we iemand die de paal, gaat van paal naar paal, bewaakt. En dan willen we dus zo een aansluiting vinden dat we allemaal hand in hand gaan staan om 2:00 PM. Ja. Je zei net, er zijn veel mensen die inderdaad niet op de A12 willen gaan staan, of ze nou boer of natuurbeschermer zijn, maar die ook niet door de politie willen worden weggesleept. Krijg je veel reacties, ook jullie bij jullie organisatie, dat er mensen zijn die zeggen, ja, ik maak me verschrikkelijk druk, maar ik ben geen puur zangactivist. Ja, dat horen we heel veel. Wij zijn ook begonnen met langs alle strandtenten gaan en langs alle campings. En daar ook gewoon mensen vertellen, dit gaan we doen. Komen jullie op 23 juli naar het strand? En dan hoor je van heel veel mensen, oh, ja, dit durven we wel. Of ja, dit past meer bij ons. Er zijn gewoon ontzettend veel mensen die voelen zich niet zo'n activist, maar zijn wel ongerust. Dus in zekere zin willen ze wel meer actie. En dat is natuurlijk eigenlijk wat een activist is. Iemand die meer actie wil. Ja. Maar mensen associëren dat nu met dingen die ze te spannend vinden. En wij komen nu juist op allerlei andere plekken dan de gebruikelijke om mensen te vragen te komen. En dan zie je vaak een soort opluchting van, oh ja, dit durf ik wel. Ja. Dus ik hoop ook dat een heel grote groep mensen denkt volgende week zondag, nou, ik maak een lekkere wandeling aan het strand en om 2:00 sla ik even de handen ineen. Ja. En ik denk ook dat het voor heel veel mensen fijn is om te zien dat er zoveel mensen zijn die zich mede ongerust maken. Dat je niet alleen bent. Want heel veel mensen verliezen een beetje de hoop als je al die negatieve berichten hoort op de tv en de radio. En als je dan zoveel mensen ziet met iets roods aan, dan geeft het ook een gevoel van saamhorigheid. En ik denk dat hoop op dit moment wel heel belangrijk is om de moed er een beetje in te halen. Ja, wij zeiden net, misschien wel langs de menselijke keten. Ik weet niet, heb je cijfers paraat? Is er een lange menselijke keten gemaakt? Ja, er is een hele bijzondere geweest. Nou, in Nederland niet. In ieder geval niet zo lang als wij nu willen. Maar we hebben wel ook een tijd geleden in de Baltische Staten een hele lange keten gehad. Daar hebben ze toen binnen 2 weken uit de grond gestampt. Dus dat geeft de moed dat we hier best 100.000 mensen volgende week op het strand kunnen krijgen. Hoeveel mensen heb je nodig eigenlijk? Van Hoek van Holland tot Den Helder? Nou, van Hoek van Holland tot Den Helder ongeveer 100.000. En dan ook nog 50.000 in Friesland. Dus dat zijn er best heel veel. Ja. Maar de laatste grote mars in Amsterdam was 80.000 mensen. Dus als iedereen die daar was 1 iemand meeneemt, dan halen we het met gemak. Ja, spannend wordt dat. En dan, hoe zal daarop, want je wilt iets teweeg brengen. Je en al die mensen die daar gaan staan, die willen dat, bijvoorbeeld kabinet Schoof denkt, oei, er zijn toch wel heel veel mensen die zich zorgen maken. Maar wat verwacht je daarvan? We gaan even naar het nieuwe kabinet toe. Ja, dat snap ik. Ik denk dat daarom wil je zo'n signaal geven dat massa wel iets doet. En dat het fysiek maken ook iets doet. Kijk, je kan natuurlijk een likeje of een retweetje doen als je iets hoort waarvan je denkt, dat vind ik ook. Maar dat heeft niet zoveel gevolg dan als je met zoveel mensen op het strand staat en uitdrukt, beste kabinet, er is ook een hele grote groep mensen die wel klimaatbeleid, goed klimaatbeleid wil. En als je nu kijkt naar het hoofdlijnenakkoord, is natuurlijk nog heel veel niet duidelijk, maar dan zie je dat ze heel tweeslachtig zijn en tegenstrijdig. Want ze zeggen aan de ene kant, we willen ons houden aan de rechtsstaat en dus ook aan het klimaatverdrag, want dat hebben we tenslotte ondertekend. Maar we gaan wel weer 130 rijden, we gaan niet de cv-ketel eruit doen. Nou, allemaal maatregelen die het vorige kabinet had bedacht om die klimaatdoelen te halen, die gaan zij schrappen. Ja. En dan zeggen ze wel ergens, als het niet genoeg is, dan maken we weer nieuw beleid. Dan denk ik, dat beleid was al gemaakt, blijft dan 100 rijden. Waarom ga je nu zo ingewikkeld doen? En ik denk dat er sowieso nog wat bovenop moet. Want het Planbureau voor de Leefomgeving, die maakt altijd elk jaar een soort staat van het klimaat. En die heeft gezegd, op dit moment, dus met het vorige kabinet, zouden we het doel van 55% minder uitstoot in 2030 kunnen halen als alles wat er is bedacht gaat lukken. Nou, dat is nog nooit gelukt, dat alles wat de overheid heeft bedacht ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd en lukt. En dit kabinet schrapt een heleboel dingen en wil dan toch de doelen halen. Ja, dat is niet met elkaar in overeenstemming. Dus dan moeten ze nieuwe dingen gaan doen. En met al die mensen aan het strand wil je laten weten, nou, er is ook een heel groot deel van de bevolking, 3/4, is ongerust en wil meer actie op klimaat. Dus die staat ook achter jullie beste nieuwe kabinet. Dat zijn ook mensen voor wie je wat zou moeten doen. En bestaanszekerheid is zeker ook proberen klimaatverandering zoveel mogelijk te beteugelen. Maar ja, het is moeilijk om te snappen hoe die dingen zich tot elkaar verhouden. Want inderdaad, het planbureau zei, lange termijn doelen blijven staan. Maar op korte termijn wordt er heel veel teruggedraaid. Je noemde net al die warmtepomp, die dan nu niet verplicht wordt in nieuwe huizen 130 rij. CO2-heffingen niet verhogen. Ze zeggen, op deze manier halen we die doelen niet. En aan de ene kant geeft 3/4 van de Nederlanders, geloof ik, aan dat ze zich zorgen maken over het klimaat. Ja. Dus een deel daarvan zal dan misschien volgende week op strand gaan. Maar ja, de uitslag van de verkiezingen was ook duidelijk. Daarmee hebben we Nederland, niet een kabinet gekozen dat uitdraagt zich heel erg zorgen daarover te maken. Over klimaat, het woord natuur helemaal maar niet gesproken. Nee, weet je, als je kijkt naar de verkiezingen, dan zijn 20% van de kiezers hebben duidelijk niet zoveel op met klimaat, maar een heleboel anderen wel. Dit is natuurlijk niet het onderwerp wat naar boven is gebracht in de media, want het gaat steeds maar over vluchtelingen en dat soort zaken. Maar de middenpartijen en de partijen links daarvan, die willen allemaal wel meer klimaatbeleid. Ik ben ook heel blij dat de VVD, want die heeft in dit nieuwe kabinet volgens mij gestreden voor klimaat, en die heeft ook dat ministerie opgeëist, dat die toch hebben gezegd van, nou, we moeten dat klimaatbeleid houden, en we moeten ook zorgen dat al die afspraken die we nu met bedrijven willen gaan maken, dat doorgaat, et cetera. Dus dan zie je dat volgens mij VVD, CDA, de hele middenkant, de hele linkerkant, die willen allemaal wel klimaatbeleid. Ja. Dus kunnen focussen op de 20% die het niet willen. Maar je kan ook zeggen, 80% wil het wel. Zeker. En uiteindelijk 100% krijgt ermee te maken. We kunnen wel doen van, klimaat, ik zie het niet, en kan mij niet schelen. Juist die boeren, die zien dat als eerste natuurlijk. Ja. Dat zijn de Canariërs in de kolenmijn. Ik bedoel, die boeren hebben nu allemaal verzopen producten of kunnen niks planten. En de volgende keer is het weer de droogte en dan staat het te verpieteren. Ja, of is de bodem naar de kloot omdat er geen wormen zijn en geen insecten? Ja, dus je zou daar eigenlijk het eerste verwachten dat er actie komt. Eigenlijk zou je het ook van de PVV verwachten. Want als klimaatverandering in dit tempo doorgaat, dan kunnen er straks honderden miljoenen niet blijven wonen in de Sub-Sahara. En die gaan dan ook naar het noorden. Dus het is ook in het belang van al die mensen die geen vluchtelingen willen, om te zorgen dat klimaatverandering zoveel mogelijk beteugeld wordt. Ja. Je noemde heel even dat nieuwe ministerie, hè? Klimaat en groene groei. Je kunt er met verschillende brillen naar kijken. We hadden net met Alexander Reewijk over dat boek Leren Kijken. Je kunt kijken naar, groei. Nou, er moet weer groei. Het kan weer niet zonder groei. Maar goed, er staat wel groene groei. Ja, ik wil er toch maar even positief naar kijken. Doe dat. Kijk, het is nu een volwaardig ministerie voor klimaat. Hè. Daarvoor was het toch een beetje ondergeschoven bij economische zaken en klimaat. En Rob Jetten had niet een eigen ministerie, maar viel min of meer onder minister Adriaanses. Nu is er een zelfstandig ministerie. Dat is toch anders. Dan zit je ook in de ministerraad en dan ben je iets, heb je meer te zeggen eigenlijk. Ja. En dat groene groei slaat natuurlijk op dat bedrijfsleven wat die zogenaamde maatwerkafspraken gaat krijgen. En daar is minister Adriaanses mee begonnen, maar er is er nog geen één afgesloten. Dus het wordt tijd dat daar eens iets gebeurt. En ik denk dat de VVD dat ministerie heeft opgeëist, omdat zij voor dat bedrijfsleven iets wil doen. En ik denk dat we allemaal wel wat bedrijven willen houden. We zijn helemaal niet anti-bedrijven, maar dat je wel wil dat die bedrijven zo snel mogelijk vergroenen. Ja. Dus dat lees ik er dan in. We gaan bedrijven zo snel mogelijk vergroenen en zoveel mogelijk doen voor klimaat. En de ervaring leert ook wel dat als iemand een ministerie moet managen, dat hij dan ineens ergens verstand van krijgt waar hij daarvoor misschien minder verstand van had, en er ineens heel hard voor gaat lopen. Dus daar ga ik dan maar op. Sophie Hermans lijkt me helemaal geen domme vrouw. Nee, ik denk dat dit de beste optie is van wat ik had gezien als opties. Ja, want dan een ander ministerie. Kijk, klimaat komt natuurlijk vaak tot expressie. We zien het in de landbouw en in de natuur. En daar krijgen we dan Femke Wiersma van de BBB, dat wordt minister Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Wat moeten we daar dan van verwachten? Ja, dat weet ik zelf niet. Spannend, ik ken haar niet, dus dat wordt een nieuwe kennismaking. Ja. Ja, of uit de pers, maar niet persoonlijk. Wij hebben wel voor landbouw ook een plan gemaakt. Dus ik zou dat heel graag met haar door willen spreken. We hebben net een nieuw boek uitgebracht, Landinzicht, waarbij we laten zien dat je naar een landbouw kan gaan die in evenwicht is met de natuur. En we hebben daar dingen in bedacht die ook voor de boeren zorgen dat ze bijna twee keer zoveel gaan verdienen. Kijk, dus ik denk dat er best oplossingen zijn die voor landbouw en natuur mooi zijn. Dus die zou ik heel graag met haar willen bespreken. Ja, ja, want die mogelijkheden zijn er natuurlijk. Tuurlijk. De kennis leren we altijd van jou. Alle kennis en kunde hebben we gewoon in huis. Ja, je moet het alleen doen. En in dit geval zou het ook betekenen dat als je die veranderingen die wij voorstellen doet, dat je dan veel gezondere mensen krijgt, want gezonder voedsel en ook minder milieukosten. Dus het levert je dan 12 miljard per jaar op, terwijl het je 1,5 miljard per jaar zou kosten. Dus ik denk dan, waarom niet? Ja. Nog even over dat het natuurlijk onzeker is waar dit kabinet naartoe gaat en wat we daar dan moeten verwachten. Ik weet ook, wat jij ook altijd zegt, is even los van dat kabinet, er gebeurt al zoveel bij bedrijven, bij burgers, bij lagere overheden. Dus er is een soort vliegwiel gaande dat misschien bijna niet meer te stoppen valt. Is dat zo of is dat te rooskleurig? We zijn natuurlijk al heel lang bezig met de koplopers helpen, maar ik zie op dit moment, juist omdat mensen denken, van die regeringen moeten we het ook maar niet hebben, dat er nog meer dan voorheen mensen opstaan die zeggen, we gaan het gewoon zelf doen. Dus ik zie een enorme groei aan burgerinitiatieven. Aan de ene kant, noem het maar even positief, in de zin van, we hebben onze eigen energiecoöperatie of onze landbouwcoöperatie, et cetera. Aan de andere kant ook, we gaan zelf maar opkomen voor onze gezondheid, want onze regering beschermt ons niet. Dus de mensen rondom Chemours met PFAS, de mensen rondom Tata Steel, al die mensen rondom bollevelden van Leliebollen. Dat is een enorme groei op dit moment van mensen die zien, de regering doet het niet. Eigenlijk zou gezondheid gewoon heel erg belangrijk moeten zijn, maar die bescherming krijgen we niet. Mensen staan op. Ja. Misschien staan er volgende week wel meer dan 100.000 op. Ik hoop het strand. En hand in hand in iets roods. Hè? Rode, of nou regenjas, iedereen, of je zwembroek. Op die website staat ook waar de treinen komen, hoe je, et cetera. Hoe je er ook komt. Al die informatie staat over bij ons. Dus als mensen naar vroegevogels.bnnvara.nl gaan, dan vinden ze die informatie van Urgenda over die grote actie. Volgende week zondag. Marjan Minnesma, dank je wel. Tot ziens. Even schakelen met OVT. Goedemorgen, daar zit Julie Blussé. Ja, goedemorgen. Groeten ook aan Marjan Minnesma, die ook bij ons vaak de gast is geweest. Ja. Wij gaan het over van alles weer hebben deze week. Onder andere over de vraag, wat als je nou niet twee, maar één bal hebt, ben je dan als man minder mannelijk? Dat is een vraag waar Jesse Beentjes zich mee geconfronteerd zag nadat hij een van zijn testikels moest laten verwijderen vanwege kanker. En het bracht hem eigenlijk aan denken over, waar komt die associatie tussen mannelijkheid en ballen eigenlijk vandaan? Hij schreef daar een prachtig boek over, wat we straks met hem gaan bespreken. Bij jullie. En in die ballen zit dan soms ook plastic, hoorden we net van Jelle Reumer. Dus het komt allemaal bij elkaar. Ja, er zijn ook protheses. Vanavond zijn we met Vroege Vogels TV in Wormer in Jesperveld. Wonderschoon. Dag. BNN VARA. NPO Radio 1 podcast. Ooit een normaal mens ontmoet? Psychiater Jim van Os wil dat we stoppen mensen met geestesziekte in hokjes te stoppen. Eva Koreman spreekt met hem in het Marathon Interview. Het Marathon Interview. Een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ik heb ALS. Mijn spieren vallen één voor één uit. En uiteindelijk ook mijn ademhalingsspieren. Ik heb zelf jaren op de ambulance gereden en wat kunnen betekenen voor zieke mensen. Maar voor mij kan niemand wat doen. Ik ben niet meer te redden. Maar jouw steun geeft toekomstige patiënten wel een kans. Doneer nu op ALS.nl. Geen tijd te verliezen. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. Zin in misschien wel de allermooiste Hollandse landschappen? Met jonge grutto's, blije koeien, vaarboeren en aardbeiklaver? Kijk dan naar Vroege Vogels in het Wormer en Jisperveld. Vanavond om 7:10 bij BNNVARA op NPO 2.